En iedere dag komen er nieuwe orkestleden bij die de reis vanuit de overwinteringsgebieden hebben overleefd en in ons land komen broeden. Dankjewel, Olivia. Hoort u ook iets moois in de natuur? Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. En hier nog zo'n heerlijke cacofonie van vogelgeluiden. Dit keer speelt de tjiftjaf. De eerste viool. Opgenomen door Marij Jansen in Sint-Gertruid onder Maastricht. Ja, het is natuurlijk een hele kunst om al die vogelgeluiden uit elkaar te halen. Hè? Vooral nu het er meer en meer worden. Met al die terugkerende soorten. En precies daarom is er de Vroege Vogels vogelgeluidencursus. Voor een klein beetje houvast. Natuurlijk kun je een van die handige apps gebruiken. Maar veel leuker is natuurlijk om zelf af en toe wat geluiden te kunnen herkennen. De vogelgeluidencursus. Verder dit eerste uur de Venolijn. Met weer een heel bijzondere eersteling. Waar heel veel mensen op zitten te wachten. Ik zit nu ook al omhoog te loeren. Maar hier bij het Naardermeer hebben we echt nog... Nee, dat is de boeren. Nee, dat is hem nog niet. Nee, hebben we hem echt nog niet gezien. Verder de relatie tussen lieve heersbeestjes en sluipwespen. En die tussen raven en wolven. Mijn naam is Menno Bentveld. En tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Tijdens muziek zit ik met mijn verrekijker hier over de rietlanden uit te kijken. Ik probeer de rietzanger te zien, die we wel horen daarnet op de buismicrofoon. We schuiven hem dus direct nog wel even bij, maar ik zie hem nog niet. Maar ik zie wel heel in de verte, boven het riet uitsteken, twee vogelaars. Allebei met een verrekijker, de een in het blauw gehuld, de ander in het geel. Druk om zich heen speurend en de een zit op de nek van de ander. De een is denk ik een jaar 35, de ander een jaar 2, 3, denk ik. Schattig gezicht en een mooie basis voor die kleine man. Voor de toekomst. Lekker genieten van het riet en de vogels die hier zitten. U hoorde, dat moet ik nog wel even vertellen. Het eerste deel, het presto uit de 67e symfonie in F groot van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Ja. En als we het over vogelzang hebben, dan staat toch deze virtuoze zanger wel met stip op 1, de nachtegaal. Met zijn heldere en luide zang zingt hij deze maanden dag en nacht. En voor onze cursus Het herkennen van vogelzang gaat verslaggever Marlijn Snijders samen met vogelgeluiden-experts Dick de Vos en Henk Meeuwse op zoek naar deze heuse operazanger. Goedemiddag. Ja, nacht wel. Dat is de eerste nacht. Ik heb nog geen nachtegaal gehoord, maar ja, waar moet ik ze in Wageningen vinden? Ja, leuk. Leuk, hè? Heerlijk. Nachtegaal. Ja. Ja, en het leuke van de nachtegaal is, die kun je gewoon interviewen. Kun je gewoon een microfoon voorhouden, blijft gewoon zingen. Zeker als het donker is. Die vliegen gewoon helemaal niet weg. Goed zo. Dat is een mooie klank. Dat was mooi. Fantastisch. Hij heeft nog niet die fluittoon aan het oor. Dik de nachtegaal. Ja, dat is de meest rijke zang die er is. Een gemiddelde nachtegaal heeft 180 strofetypen. Een vink heeft er maar een stuk of 6. En een grote karikiet komt tot 40 of zo. Maar... En die strofe bouwt u op uit misschien wel 800 of 1000, nou ja, zal maar zeggen, lettergrepen. Dus ik kan ongelooflijk rijk en mooie zang produceren. En een van de meest kenmerkende categorie strofen zijn die lange fluittonen. Dat heb ik nu nog niet gehoord. Hoeft ook niet te verbazen. Hij zingt die meer 's nachts dan overdag. Hij doet het ook wel overdag, maar ik heb ze nu nog niet gehoord. En dat doet hij om vrouwtjes te lokken, 's nachts. Vrouwtjes komen iets later aan dan de mannetjes. Ongeveer een week, 10 dagen later. En ze rijden... Deze heeft zo'n leuk rollend... ja, wat is het? Het is geen ratertje. Die kwam er even tussendoor, ja, Dick. De nachtegalen gaan voor. Ja, maar ik heb wel veel nachtegalen gehoord. Maar zoals deze, dat hele mooie... Je hebt wel eens in je boek, maar ik weet niet of je daar in je boek ook gesproken, maar bij de cursus die we aan het geven zijn, links en rechts, over sexy notes. Dan denk ik, dit soort nootjes, dat zijn de sexy nootjes. Als ik vrouwtje nachtegaal was, dan zou ik denken, nou, voor zo'n man ging ik. Ja. En nu is hij stil. Hij wordt er verlegen van, denk ik. En als ze dan eenmaal een vrouwtje hebben, stoppen ze dan met zingen? 'S nachts, alleen de vrijgezellen, die zingen nog 's nachts door. Dus de getrouwde stelletjes, zeg maar, die zingen dan alleen nog overdag. Dus de eerste weken na aankomst, dan is nog niemand gepaard, nee, natuurlijk. Koekoek. Mijn eerste koekoek. Sorry, ik... Nee hoor, kom maar door met je koekoek. Maar nu zijn ze net aangekomen, hè? Nou ja, de eerste zijn 1 april aangekomen. Het is nu 2 weken, 3 weken later bijna. Het komt allemaal nog binnen. Tot mei kunnen ze binnenkomen. Mannetjes eerder dan de vrouwtjes. En die fluiten dus met hun lange fluittonen de vrouwtjes uit de lucht. Nou, ja, dat is nog te gauw. Ik vind het ontzettend moeilijk om te bedenken hoe ik dit beschrijf. Ik ben heel blij met jouw ding. Oh ja. Wat moet je hiermee? Nou, je kunt het ook weer indelen in categorieën. Je hoorde net die enorme fluittoon, hè? Die, ja. Die langgerekte... Deed hij het weer. Nou, dat is een van de meest karakteristieke nachtegaalgeluiden. Maar hij heeft ook buzzstrofen. Dus heel snel achter elkaar. En ook trillerstrofen. En die trillers kosten ontzettend veel kracht. Het is heel moeilijk te maken voor hem. Het is alsof je zelf je 30 keer opdrukt en ondertussen in je handen moet klappen. En dat heel snel achter elkaar. Dus dat is enorm indrukwekkend voor andere mannetjes, maar ook voor vrouwtjes. Dat geeft dus iets aan misschien van zijn conditie. Ja. Maar vrouwtjes schijnen te letten op het aantal strofetypen wat ze... Nou, hij heeft een gemiddelde nachtegaal 180. De allerbeste 250. En er is er wel eens eentje van 300 geteld. Oh. Dus de vraag is nou... Hoe weten die vrouwtjes dat? Gaan ze uren luisteren of zo? Tot ze alles geteld hebben? Hoe doen ze dat? En ik begreep, ze gaan meerdere mannetjes langs. Dus ze gaan niet één man van, nou, dit is oké. Nee, ze gaan meerdere mannetjes langs. Nou, dan moet je heel wat luisteren, zou je denken. En tellen? Gaan ze dat turven of zo? Nou, onduidelijk. Maar het zou kunnen zijn dat ze dus letten op wanneer de eerste herhaling komt. Dus ze luisteren niet, ze gaan niet tellen, maar ze luisteren min of meer holistisch. En dan krijg je toch een indruk van... Dit is een betere zanger dan degene die ik net gehoord heb. Ja, hij is even stil. Mag ik ook iets zeggen over de fluittoon? Ja. Heel vroeger, hij begint weer te zingen. Toen er in Brabant nog nachtgalen zaten. Toen ik nog op de boerderij woonde. Wist mijn vader nog een paar plekjes waar je kansen had op nachtgalen. En op een gegeven moment was er dan een plekje bekend. En daar heb ik mijn eerste opnames gemaakt, terwijl ik helemaal niet wist dat ik überhaupt dat ging doen, later. Met zo'n hele ouderwetse cassette recorder. En dan gingen we naar die nachtegaal toe. En dan heb je een cassette recorder waar je echt kracht moest zetten om aan te zetten. En ik zie mijn vaders blik altijd nog als die nachtegaal dan van die lange tonen maakt, waarvan je niet precies weet wanneer gaan die lange tonen, waar Dick het net over had, wanneer gaan die over in zo'n roller of een triller of weet ik wat. Mijn vader moest er altijd om lachen. Hij vond het grappig. En ik vond het ook grappig, maar misschien vond ik het vooral grappig omdat hij het grappig vond. Dus daar heb ik wel dierbare herinneringen aan. En ja, later ben ik ook met mijn geluidsopnames begonnen, toen in Wageningen nog een paar nachtegalen zaten. Dus die nachtegaal hebben me weer aangezet als het gaat om apparatuur te kopen, om opnames te maken. Aan de nachtegaal, ja. Terecht. Nou, er is geen vogel over wie meer gedichten zijn geschreven dan over de nachtegaal. Zeker in de Engelse traditie. Ik heb hem Birds in Poetry, heb ik. En ga maar eens turven. De nachtegaal met stip op nummer 1 en dan misschien de koekoek of zo. En dan, ja, kijk, Homerus schrijft er ook over. Hè? En Ovidius en al die oude Grieken en Romeinen. Dus dat draagt hij allemaal, dat kleine vogeltje... draagt een enorme culturele traditie met zich mee. En dat zit hij zomaar te zingen. Helemaal uit het zuiden gekomen van tropisch Afrika... aan de overkant, hè? Aan de achterkant van de Sahel. En die zijn hem maar heel kort. En je kunt je zelfs afvragen, zijn het wel onze nachtegalen? En misschien zorgen eerder in Afrika thuis. Daar zijn ze namelijk langer. Ze zijn langer daar of onderweg dan hier. We hebben ze maar heel kort. Van, nou, wat zal het zijn? Half april tot eind juni of zo zijn de meesten wel vertrokken dan. Maar ja, we hebben ze. We hebben ze en we genieten ervan. Ik mag het bijna niet zeggen, maar hij staat niet aan mijn top. Ik vind eigenlijk de nachtegaal is wel echt een klassieke zanger. Hè? Als het gaat om klassieke muziek. Dus meer die volgt zo zijn vaste strofe, pauze. Heeft zo vaste elementen, motieven die hij kan gebruiken. Ik hou net iets meer van de merel, de zanglijst, de grote lijst, de warme zang en meer improviseren. De nachtegaal is natuurlijk De Koningin der Nacht, hè, van Mozart. Als je toch over klassieke muziek begint, dan is dit de Koningin van de Nacht. Met die, eigenlijk volgens mij heeft hij zelf daarop geïnspireerd. Dat muziekstuk van Mozart. Als je die lange tonen hoort en dan die met moeite door de sopraan wordt gehaald. Ja, dat kan niet anders dan geïnspireerd zijn door de nachtegaal. De aria Koningin van de Nacht uit het Zauberfleuten van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door componist, Australische componist en dus ook ja, kunstfluiter David Morris. Ik wilde er nog even bij zeggen dat we volgende week ons jaarlijkse vogelconcert uitzenden. De Dawn Chorus, het ochtendconcert van de vogels. Dit keer vanuit diverse landen in Europa. Dus luister volgende week naar hoe de vogels ontwaken in Polen, Brussel, Nederland, België en Duitsland. De Venolijn 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Met Nettie uit Koudekerk. Op 17 maart meldde ik in de Venolijn het eerste drijvende meerkoetnest in Koudekerk. Sindsdien ben ik bijna dagelijks even naar het nest gaan kijken. En vandaag, 21 april, zag ik 5 piepkleine pulletjes bij vader en moeder meerkoet. Gerben van mij uit Leens. Vandaag was ik aan het werk in Houwerzeil bij iemand in de tuin. En bij het onkruidwieden zag ik allemaal vuurwansen tevoorschijn komen. Heel erg mooi. Anke Wijnja uit Amsterdam-Noord. Terwijl ik hier net op de fiets ineengedoken zat... mezelf te beschermen tegen de kou en de regen van vandaag... zag ik haar opeens. Mijn eerste klaproos. Trots kwam ze met haar rode blaadjes... stak ze uit daar boven het natte gras. En net op hetzelfde moment brak de zon door. Lieke Zwanenburg uit Dronten. Ik zag boven het wiesenbos, nabij Dronten... een zwarte ibis hoog overvliegen. Waarschijnlijk was hij op trek. En de zwarte ibissen komen in de nazomer regelmatig voor... en fourageren op drassige weilanden en moerassen. Kei van de ploeg, Zwolle. Gisteren weer een lekkere wandeling gemaakt tussen de buien door. En in de vijver bij Zandhoven zag ik dat er al 3 jonge waterhondjes waren. Die waren al druk aan het fourageren. En dat is toch alweer een mooi begin van de lente. Bedankt uit Delft. Vanochtend zijn we met de paddenstoelenwerkgroep naar het Lagebergse Bos bij Bergse Hoek geweest. En daar vloog de eerste boerenzwaluw, die met de lange staart. Qua paddenstoelen was er niet al te veel. We hebben 1 donsvotje gezien, voor de rest wel een aantal op hout. En op brandnetels, op de dode stengels, daar kun je brandnetelkaantje, brandnetelschijfje en een brandnetelkelkje vinden. In elk geval, die hebben wij gevonden vanochtend. Patrick Top. Op zaterdagochtend bleken de nachtegalen weer volop gearriveerd te zijn in het Kotterbos in Almere. Smiddags ook nog naar de Lepelaar Plassen geweest, waar veel rietzangers, maar ook braamsluipers weer aanwezig waren. Annemarie van Til in Veendam. Vanochtend gelopen in het Borgerswold hier in Veendam. We liepen langs een paar kleine tapijtjes met daslook. Deze zijn nog nooit eerder waargenomen op deze plek. Dit was een hele leuke ontdekking. Met Anita de Moor. Ik heb vandaag op de Nieuwe Kraaiertse Dijk bij Leeuwendorp... dat is een dorpje tussen Goes en Middelburg... daar heb ik de vlier zien bloeien. Petters van de Kolk van de IVN-tent te reden. Hier aan de Veluwezoom bloeien de eeuwenoude zomereiken. Quercus robur. De onopvallende mannelijke katjes zijn een paar centimeter lang... en produceren heel veel pollen... De auto's zijn daardoor hier een beetje geel. De kleine, zeer kleine, vrouwelijke bloempjes zitten in de bladoksels. Joke van den Broek uit Gouda. Ik lag vanmorgen al vroeg wakker, luisterend naar de dieren in de Goudse Hout. En opeens, daar hoorde ik de koekoek. Voor het eerst. Heerlijk. Karin, ik loop op donderdag met mijn honden van Schalkhaar langs het kanaal richting Raalte. En ja hoor... Mijn allereerste geelgors. Jos Tontneres. Vorige week meldde ik de bloei van de meidoorn. Nu is ook de lijsterbest tot bloei gekomen in onze tuin in Ede. De witte bloempjes ruiken wat wee, maar best lekker toch. Verder hippen de jonge merels achter hun ouders aan. Jeanette Essink uit Koekangen. Ik ging tussen de buien door, als de zon even door het wolkendek piepte, snel even de tuin in. Want vooral op de look, zonder look en de tuinjuraspanning vond ik de piepkleine oranje eitjes van het oranje tipje. Mirjam Liefskerke uit Oude Landen, Zuid-Beveland. Gisteren speurten de eerste pulletjes van de wilde eend door het gras achter moeder aan de kreking. 10 stuks. De koekoek hoorde ik dit jaar weer binnen de marge van 20 tot en met 23 april... Namelijk op zaterdag 20 april. Met Jan de Vrede in Naaldwijk. De eerste 3 gieren zwaluwen vandaag op maandag 22 april 2020. De eerste koekoek, de eerste geelgors en de eerste gierzwaluw. Heel veel mensen worden daar verschrikkelijk blij van... om die vogels weer in de lucht te zien. En vooral die gierzwaluw aan het firmament. Ja, om die daar te zien scheren. Nou, geweldig gezicht. Ik heb hem nog niet gezien en gehoord... maar zodra hij zich hier laat zien, laten we het weten. Na 19:30, de relatie tussen lieve heersbeestjes en sluipwespen. Dat is een beetje een haat-liefde-relatie. En de relatie tussen raven en wolven. En of hier sprake is van een heuse samenwerking... dat moet blijken uit de eerste onderzoeksresultaten. Dat hoort u zo, maar nu eerst het nieuws met Kirsten Klomp. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Vanwege het personeelstekort in gevangenissen lopen ook mensen die tot meerdere jaren cel zijn veroordeeld vrij rond. Uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd blijkt dat er voor meer dan 100 van die veroordeelden nu geen plek is in de gevangenis. Het kabinet zei eerder dat alleen mensen die een straf tot 2 maanden hebben openstaan die straf later moeten uitzitten. LHBTI'ers in Irak lopen het risico om vervolgd te worden. Het Iraakse parlement heeft ingestemd met een nieuwe anti-homo-wet die een relatie tussen mensen met hetzelfde geslacht verbiedt. De maximale straf is 15 jaar cel. Bij een tornado in de Zuid-Chinese stad Guangzhou zijn zeker 5 mensen omgekomen. 33 mensen raakten gewond door de storm. Volgens Chinese staatsmedia zijn er geen huizen getroffen. Wel raakten tientallen fabrieksgebouwen beschadigd. Titelhouder FC Barcelona heeft zich voor het 4e jaar op rij geplaatst voor de finale van de Champions League voor vrouwen. Het Spaanse team versloeg in Londen Chelsea met 2-0. De tegenstander van die finale wordt vandaag bepaald in de wedstrijd tussen Olympique Lyon en Paris Saint-Germain. Dankjewel, Kirsten Klomp. Ook in Kikker en Paddenland is het voorjaar op zijn hoogtepunt. Er wordt volop geroepen naar de vrouwtjes, hele koren tegelijk. Hier volgt een kikkerconcert. We horen achtereenvolgens de boomkikkers, de poelkikkers en de rugstreeppadden. Ja, haalt dus uit elkaar al die knerpers in en langs het water. Dankjewel Aletta Meijer, Liz Stolp en Marja van Nierop voor de geluiden. Hoort u ook iets moois in de natuur? Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Tot 8 uur de haat-liefdeverhouding tussen lieve heersbeestjes en sluipwespen en de samenwerking van raaf en wolf. Johann Sebastian Bach, de prelude in Cis Groot, uitgevoerd door Camille El Baga op piano. Lieve heersbeestjes vallen regelmatig ten prooi aan een sluipwesp die hen van binnenuit opeet. Dat klinkt gruwelijk, het is het ook wel een beetje. Maar die sluipwesp kan waarschijnlijk een belangrijke rol spelen bij het beschermen van de lieve heersbeestjes biodiversiteit. Hoe zit dat? Student van Wageningen Universiteit en Research Centrum Laila Mientjes onderzoekt deze bijzondere relatie tussen parasiet en gastheer. Verslaggever Gert Elbertsen zoekt met haar naar lieve heersbeestjes. Het is wel altijd een beetje off-road. Altijd, ja, ik heb altijd vieze schoenen als ik terugkom. van verzamelen, maar... Nou, ik ben wat gewend, hoor. Ja, dat geloof ik wel, dat geloof ik. En ja, ze kunnen hier naar links over het gras en dan kijken of ze daar zitten. Ze zitten vaak boven in struiken. En nu zie ik ze niet zo. Ja, hoe vaak is het ook wel blaadjes omkeren. Gelukkig contrasteren ze zo heel mooi. Oh, hier zit er één. Ik zie hier in de zon zitten een zeestippelig lieveersbeestje. Supermooi. En hij heeft ook zeven stippen dan? Hij heeft zeven stippen. Die hebben eigenlijk... Hij wordt achterna gezeten door een mier, zo te zien. Ze hebben drie stippen op elk dekschild. En dan één in het midden eigenlijk. Ja, die laat ik voor nu eventjes zitten. Ik heb heel veel zeestippelige lieveersbeestjes. Deze neem je nu niet mee? Die neem ik nu niet mee. Omdat ik er heel veel al heb. Ik ben vooral op zoek naar de Aziatische lieveersbeestjes. Maar dit is al heel gunstig. Als er eentje zit, zijn er vaak wel meer. Laila Mientjes, jij studeert plantenwetenschappen. Ja. We zijn op de campus van jouw universiteit, ja, hier in Wageningen. We zijn dus op zoek naar lieveheersbeestjes. Waar heb jij die lieveheersbeestjes voor nodig? Ja, ik onderzoek eigenlijk twee soorten lieveheersbeestjes. Het zeven-stippelige lieveheersbeestje. En dat is eigenlijk een inheemse soort in Nederland. En het Aziatische lieveheersbeestje. En dat is een exoot. En ik onderzoek eigenlijk... of die worden geparasiteerd door een sluipwesp die in Nederland voorkomt. Het Aziatische lieveheersbeestje is invasief en is eigenlijk in verband gebracht met een afname van de biodiversiteit van de inheemse soorten lieveheersbeestjes. Hij is heel agressief of zo. Hij eet andere lieveheersbeestjes. Ja, hij staat er onbekend dat hij vrij regelmatig de eitjes en ook de larven van de inheemse soorten lieveheersbeestjes eigenlijk opeet. En waarom is het dan van belang om die sluipwesp te onderzoeken? Die sluipwesp die infecteert hoe dan ook de inheemse zeven-stippelige lieveheersbeestjes. Dat is een gastheer voor de sluipwesp. Want die sluipwesp die komt hier ook van nature voor. Ja, en die Aziatische lieveheersbeestjes die stonden heel lang bekend als een slechte gastheer voor die sluipwespen. Waardoor ze eigenlijk geen natuurlijke vijanden hadden in Nederland. Die sluipwespen die vonden die Aziatische, die uitheemse lieveheersbeestjes niet lekker. Ja, die klopt. Gingen ze niet parasiteren. Ja, klopt. Waarschijnlijk omdat ze wat andere afweerstoffen maken. Omdat ze wat andere alkaloïden bijvoorbeeld aanmaken. En die Aziatische lieveheersbeestjes eigenlijk... er is een onderzoek geweest waaruit bleek dat in Tsjechië opeens die sluipwesp heel veel het Aziatische lieveheersbeestje begon aan te vallen. En ook succesvol. Waar dat eigenlijk in Nederland bijvoorbeeld niet succesvol gebeurde. Dus nu ben ik aan het onderzoeken of in Nederland dus ook die... eigenlijk die interactie tussen die sluipwesp en het Aziatische lieveheersbeestje is veranderd. En dat wil je weten, omdat het goed is als dat Aziatische lieveheersbeestje teruggedrongen wordt door onze inheemse parasiet. Door de inheemse parasieten, ja, klopt. Ja. Nou, zullen we die uitheemse, die Aziat, nog eens even gaan zoeken? Ja, dat kunnen we zeker. Ik zie hier iets, volgens mij. Hier op de stam. Een zwart met witte, rode stippen. Oh ja, ja, dat is een Aziatische lieveheersbeestje. We kunnen er omheen lopen, okay. Dan kunnen we wat beter zien. Heel goed gespot. Dankjewel. Ik moet je vaker meenemen. Dat, Het is een zwarte kleurvorm. Hij heeft een zwart dekschild met twee rode stippen, zo te zien. Ze hebben verschillende kleurvormen. Ze kunnen er anders uitzien. Ja, ze kunnen er anders uitzien. Het Aziatische lieveheersbeestje is heel variabel. En dit is een hele mooie. Ik weet niet of ik hem kan pakken. Ik pak nu zo'n buisje erbij en je probeert hem daarin te tikken, te begeleiden. En dat is gelukt. En nu? Dan gaan we nu naar het lab. Een goed verlichte cel. Ja, klopt. Het is ongeveer 20 graden. Het is lekker hier, het inderdaad. Het is lekker, ja. En je hebt hier tientallen kleine petrischaaltjes. Ja, met elk schaaltje een lieveheersbeestje. Ja, en ik heb één afdeling met zeven-stippelige lieveheersbeestjes. En hiernaast een afdeling met heel veel Aziatische lieveheersbeestjes. En hoe gaat dat parasiteren nou precies in zijn werk? Een vrouwtje heeft dus een legboor. Die legt een eitje in een lieveheersbeestje door eigenlijk lieveheersbeestje te prikken. Nou ja, dan leggen ze minimaal één eitje in zo'n lieveheersbeestje. Dat eitje komt na dag of vijf uit en dat wordt een larve. Die larve consumeert eigenlijk een beetje het lieveheersbeestje van binnenuit. Maar ze laten de belangrijke organen laten ze wel intact. Dus het blijft wel leven? Het blijft wel leven, ja. Op een gegeven moment, na een paar weken, twee weken... dan komt die larve die komt dan uit het lieveheersbeestje. Die kruipt eigenlijk uit de buikholte, als het ware. Die larve spint eigenlijk een pop onder het lieveheersbeestje. Dus tussen de pootjes. Die heb ik ook. Eigenlijk die poppen die zijn eerst geel. Oh, En die verkleuren dan? Dan worden ze een beetje bruinig. Ja, ik zie een pop. Dat is ongeveer net zo lang als het lieveheersbeestje zelf. Met een beetje spinnenrag inderdaad. Ja, en het wordt eigenlijk vastgehouden tussen de pootjes van het lieveheersbeestje. Ja, ja, het lieveheersbeestje is verlamd nu. Dat komt door een RNA-virus. Die moederwespen die injecteren eigenlijk een RNA-virusje in dat lieveheersbeestje, waardoor ze die pop gaan beschermen, als het ware. Want zolang ze op die pop zitten, dan is de kans groter dat ze de poppen met rust worden gelaten. Dus dat ze niet worden aangevallen door geïnteresseerde andere beesten. Misschien parasitaire wespen die deze parasitaire wespen bijvoorbeeld infecteren. Die bestaan ook nog. Dus deze lieveheersbeestjes met die pop van hun parasieten naar poten, die leven gewoon? Die leven, die ja. Die beschermen hun parasiet? Ja. En eigenlijk, ze blijven ongeveer een week zo, zeggen ze. Dat verschilt nog wel eens. En de meeste lieveheersbeestjes, die overleven dit niet uiteindelijk. Maar sommige lieveheersbeestjes die gaan zelfs weer bewegen. Dus die kunnen dat virus op een of andere manier een beetje afschudden. Waardoor ze gewoon weer kunnen eten en zelfs soms ijs kunnen leggen daarna. Dus, ongelooflijk luguber verhaal. Eigenlijk. Heel luguber verhaal, Krijg je er ook zo naar of vermenselijk ik het nu een beetje? Nee, dat is zeker zo. Ja, ik ben er door omringd de hele dag, maar het is zeker heel luguber. Wat ga je nu doen met dat ene lieveheersbeestje dat we net hebben verzameld? Dat krijgt zijn eigen schaaltje eigenlijk. En dan krijgt hij eten van mij. En dan is het wachten en kijken of die geparasiteerd is. Ja, en als dat niet zo is, dan... Dan zijn ze vrij eigenlijk. Als dat wel zo is, dan bewaar ik ze nog om te kijken of ze verlamd blijven of niet. We hebben een iets rustigere plek opgezocht. Heb je al voorlopige resultaten? Ja, zeker. Wat ik heb gevonden is dat er uit van alle verzamelde lieveheersbeestjes dat ongeveer 18% van mijn Aziatische lieveheersbeestjes zijn geparasiteerd. Dat is best wel heel hoog, dat is bijna 1 op de 5. En hoeveel is dat bij die 7 stippelige, bij die inheemse? Dat is ongeveer 5 of 6% nu. Okay. Dus veel lager. Dus eigenlijk tegen alle verwachtingen in. Dus dat sluipwespje, dat inheemse sluipwespje, dat normaal gesproken dat 7 stippelige lieveheersbeestje parasiteert... Ja. Die is eigenlijk een beetje overgestapt op die Aziatische, die invasieve exoot, lijkt het. Het lijkt wel zo, inderdaad. Ik moet daar natuurlijk nog... er gaat nog wat tijd overheen en ik moet daarin nog genuanceerd blijven. Maar ik zou inderdaad zeggen dat dat die wespen zich echt wel aan hebben gepast op een andere gastheer eigenlijk. Een exotische gastheer. Nu is je onderzoek nog in volle gang, hè? Ja, dat klopt. Ik verzamel nog lieveheersbeestjes tot eind mei. Ik heb een e-mailadres, project.lieveheersbeest@gmail.com. Daar krijg ik graag waarnemingen van mensen, vooral Aziatische lieveheersbeestjes. En ik kijk ook veel op waarneming.nl voor de waarneming die mensen daar invoeren. En dan? Als er veel te vinden is in een gebied, dus veel lieveheersbeestjes in één bepaald gebied, dan kom ik misschien langs om ze te halen daar. Ja, ik zal ze niet allemaal meenemen, een klein deel van de populatie. Dan krijgen ze een maand onderdak en dan ga ik kijken of ze geparasiteerd zijn. Ride to Fort Hays, een van de muzikale thema's uit de speelfilm Dances with Wolves. Muziek die werd gecomponeerd door John Barry. Ja, wolven, we gaan het erover hebben. Het kan niemand ontgaan zijn. Sinds een jaar of vijf leven er weer wilde wolven in ons land. En wie dat ook zeker niet is ontgaan, is de raaf. Raven zijn aaseters en die hebben er dus belang bij om wolven in de gaten te houden. Het lijkt er zelfs op dat wolf en raaf een beetje samenwerken. Samen met Hans de Vos Burghardt van de Ravenwerkgroep is verslaggever Rob Buiter meegegaan naar een nest op de Veluwe waar raven geringd moeten gaan worden. Van hier zouden we het moeten kunnen zien. Het zijn deze doeklassen, en het is om heel specifiek te zijn. Er zit een dunne doeklas erachterin. Dat is bovenin, op een meter of 40 zit daar een nest. En wat we kunnen doen als je ze wil horen, dat we even erin lopen. En als het goed is, dan zouden ze moeten alarmeren. Ja, want om maar met het slechte nieuws te beginnen. Het is te regenachtig, ja, is om de vogels te ringen, wat eigenlijk de bedoeling was. Ja, het is momenteel ook voor de klimmer niet verantwoord om in de boom te klimmen. Het is veel te glad. En het is ook voor de vogels niet goed, hè. Want je ziet, ondanks dat er jongen zijn, nou, dat kunnen we dan zien. Dat zul je misschien straks in de richt wat, ja, wat poepen op de grond, op de struiken. Er zit toch die ouder op die jongen. Omdat toch maar, ja, het is niet warm, dus hij moet erbij blijven. Ja, warm houden, droog houden. Ja, precies. Ja, dat is, dus die zorg die is heel erg belangrijk. En eigenlijk heb je zoiets van, goh, zou je ze nou weer moeten verstoren omdat ze eraf vliegen? Het gaat om de vogels, hè? Het gaat om de vogels, ja. Het is radio, dus we kijken of we ze kunnen horen als ze eronder staan? Ja, we gaan eens proberen. Ja. Let op voor het bramen. Heb je ze net al even gehoord? Heel zachtjes op de achtergrond. Ja, het is, ze gaan dus vliegen, dus meteen weg. Dat is de ouder die... Ja, en die alarmeren dan wel. Ja. Dus dat wel. En ik denk dat de ander gewoon nog lekker op het nest zit. Probeer even naar het pad. Even kijken of we hier tussen de bramen door weer eruit kunnen komen. Het is, ze hebben een slimme plek uitgekozen. Hier komt niet zomaar iemand bij. Oh, maar daar zie je in het nest ook inderdaad een dikke kluwe van takken heel hoog in de doeklas. Ja. Is dit een nest wat ze zelf bouwen? Of gebruiken ze oude buizerdnesten of zo? Of wat allebei, doen ze? Allebei. Ze kunnen best goed bouwen. Het is wel zo dat ze vaak wel gebruik maken van een bestaand nest. En dat opbouwen. Maar als dat nest door wind of zo zou uitwaaien, no time dat ze het opnieuw opbouwen. Dus ze kunnen het wel, ja. Er zit iets al jong in. Dat is al heel goed nieuws natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Het is een beetje afhankelijk natuurlijk ook van wat voor een horizon je aanhoudt. Maar over het algemeen gaat het best wel goed met de raaf, toch? Ja hoor, als je in oogschouw neemt dat een eeuw geleden er geen raven in Nederland waren. Dan je 50 jaar tijd. Schatting dat er nu 1200 individuele raven zijn. En daarvan 150 broedparen. Misschien nog 100 territoriale paren. Dus het gros zijn jonge beesten die ook in groepen samenleven op de Veluwe, op andere gebieden. Dus de afgelopen jaren heb je zo'n 5% populatiegroei. Dus dat is fantastisch, eigenlijk wel. Ja. Dus daar mogen we ook heel blij mee zijn. En zeker met onze werkzaamheden als Ravenwerkgroep in de samenwerking met ARK en dergelijke, doe je er ook alles aan om... misschien wel begrip te kweken voor zo'n zwarte vogel. Want cultuurhistorisch is het imago niet best. Het blijft natuurlijk inderdaad een grote zwarte vogel. Ja. Met nadruk op groot. Want je wil ook niet weten hoe vaak wij inderdaad vragen krijgen. Mensen die een fotootje sturen van is dit een raaf en is het een kraai. Maar een raaf is dus echt nog een flinke slag groter dan een kraai. Ja. Ja, je hebt toch het over een spanwijdte van 1,20, 1,30. Ik noem wel de grote buizerd eigenlijk. Je hebt alleen niet altijd de massa dat je een kraai en een raaf naast elkaar zet. Als je dat ziet, denk je, hoe kan ik me vergissen? Maar ook een zwarte kraai kan best groot zijn. Maar vergeleken bij de raaf is de kraai een kleintje. Een stukje kleiner, ja, absoluut. En de snavel is indrukwekkend, daar kun je het echt wel goed aan zien. Hij heeft iets meer hals, een mooie borstbevedering. Dan dingen die een zwarte kraai niet heeft. Dus dat zijn op verschillen. Maar ook de kenners krabbelen wel eens achter het oor van, wat zou het zijn? En dan dat prachtige geluid dat we dan nu eventjes vanaf cd, zeg ik maar even, eronder zullen zetten. Maar ja, dit blijft toch een prachtig geluid. Hoor. Dat kan niet missen. Als je dat ooit gehoord hebt, dan weet je, ja, dat kan alleen maar een raaf zijn. En dan te weten dat hij nog eens een keer bijna 100 verschillende geluiden kan maken. Maar dat zware, dat korrende geluid, dat is extreem. En naarmate dat alarm meer gaat worden, dan gaat het een aantal octaven hoger. En dan de opwinding toeneemt. Ja, indrukwekkend is dat, ja. Een intelligente vogel, zeg je ook. Ja, zeer intelligent. Zoals gezegd, een kind van 4-5 jaar. Het verstand van een kind van 4-5 jaar. En ja, waar kan je het dan aflezen? Allerlei ingewikkelde problemen die hij op kan lossen om een stukje voer te pakken te krijgen. Er zijn talloze filmpjes van. Maar ook wel, en daar zijn wij wel van overtuigd, de herkenning die hij heeft van wij als mensen. Ik kom nogal wel de plekken om de jongen te ringen, dus ik ben geen vriendelijk mens. En dat laten ze ook merken ook. Ze herkennen me en beschelden me uit. Ze herkennen mijn auto. Dan heb je die eikel van de werkgroep weer. Ja, daar is die weer. Komt hij weer. Ja, en wat ze ook doen is echt je begeleiden tot je het bos weer uit bent. Hè, om zeker te weten dat je ook verdwenen bent. Ja. Ah, prachtig. Ja. Ja. Ja. Ja, er staat hier nog iemand te balen in een regenpak met de regendruppels aan de neus. Bart Bekers van ARK. De reden waarom hier de raven geringd zou worden is ook een heel speciaal onderzoek, hè? Jazeker, ja. Het is wel uniek in Europa. Ze worden niet alleen geringd, maar er wordt er eentje ook voorzien van een zender. En we zijn in 2021 een onderzoek opgestart met de Ravenwerkgroep, maar ook met de Wageningen Universiteit en met SOVON Vogelonderzoek Nederland. Om te kijken van wat is de overleving van die juvenielen en de verspreiding. Waar gaan ze zich ophouden op de Veluwe? We hebben het vermoeden dat de Veluwe een crash is voor raven. Dat ze zich daar echt wel, in de winter kunnen zich daar echt wel 400, 500 raven ophouden. En we zijn zeer geïnteresseerd in wat het betekent dat die wolf terug is op de Veluwe. Als je kijkt naar de Veluwe, dan kun je wel stellen dat die raaf tot op heden gebruik maakt van antropogenische voedselbronnen. Antropogene voedselbronnen, wat bedoel je dan? Ja, dus de vuilnisbelt in Barneveld bijvoorbeeld is in trek. Ze gaan ook bij snackbars langs. Maar ze profiteren ook van aangereden dieren op de Veluwe die teruggebracht worden. En in grote mate ook van als er zeg maar beheerd wordt, geschoten wordt, dan blijft het ook wel in toenemende mate liggen. En daar profiteren ze dus enorm van. Maar je kunt wel stellen dat dat allemaal menselijke bronnen zijn. Wij mensen creëren dat. En sinds 2019 is er toch wat iets super gaafs gebeurd. En dat is dat die wolf weer terug is en weer reproduceert. En we hebben natuurlijk vorig jaar is dat gegroeid naar 7 roeders op de Veluwe, waarvan 5 met reproductie. En we zijn natuurlijk heel geïnteresseerd, weten die raven die voedselbron, die wolfprooien, te vinden? En leidt dat misschien tot een ander, tot een toenemen ook van andere aaseters? Want wat we wel weten, Hans refereerde er al aan naar, die raven zijn super slim. Ze weten dus als geen ander zo'n wolfprooi te vinden. Dat weten we nu uit de GPS-gegevens, dat laat het onderzoek al zien. Ze zijn er eigenlijk als de kippen bij. En dat zorgt ervoor dat zo'n dood hoefdier, in dit geval gedood door een wolf bijvoorbeeld, dat die heel snel wordt gevonden. En als die snel wordt gevonden, kunnen daar ook andere aaseters van profiteren. Dus we zien bijvoorbeeld dat zeearend, maar ook rode wouw, zwarte wouw, dat die ook zeg maar af en toe de Veluwe bezoeken. En we hopen natuurlijk dat dit soort zeldzame aaseters in de toekomst ook gaan toenemen. En het leuke van die raaf is dat die een soort gidssoort kan zijn van, ja, dat die ons meeneemt naar een nieuwe wildere Veluwe van morgen, van in de toekomst. Jullie veronderstellen zelfs ook dat die wolf en die raaf misschien wel een beetje samenwerken. Nou, dat veronderstellen we niet alleen. Dat is ook wel aangetoond. En dan, op wat voor manier dan? Nou, met name in Noord-Amerika door gewoon te kijken. En daar is vastgesteld dat bij wolvenroedels eigenlijk altijd wel een groep raven aanwezig is. En daar is ook vastgesteld, en dat is dan die samenwerking die je gaat krijgen, dat die raaf in staat is door vocaal, door geluid te maken, om die wolven te attenderen op een ziek of een gewond dier. En dat is puur voedsel, want die wolf die kan dan dat dier gaan doden. En de raaf is dan ook, wordt getolereerd om mee te gaan eten. Dat is heel opmerkelijk. Allerlei andere dieren zullen vrij snel weggejaagd worden. Die raaf wordt getolereerd om mee te eten. Wat Bart net al zei. Die raaf kan zelf dat dode dier niet openen. Dus daar heeft hij weer die wolf voor nodig. En zo werkt dat samen. Ja, dat is fantastisch. Het is bijna te waanzinnig voor woorden als je dat zo vertelt. Ja, dat is het ook. Ja, wat Hans net aangeeft, die eerste op de Veluwe, we merken dus die eerste beelden Dat raven, dus wolven, volgen tijdens de jacht. Het begint een beetje binnen te komen, ook door beheerders die meewerken aan het onderzoek. Het begint in Nederland dus inderdaad ook al diezelfde Noord-Amerikaanse kant op te gaan. Wat ze daar hebben beschreven, we gaan dat nu, we zien dat nu ontstaan. En het is natuurlijk spannend hoe zich dat in de toekomst ontwikkelt. En we hebben daar de eerste beelden van die we kunnen delen. Geweldig. Maar goed, het is hier dus nog even wachten totdat er beter weer komt. Ja. Dat de klimmer de boom in kan. Ja, precies. Om deze dieren individueel te merken dat jullie ze ook één op één kunnen volgen. Nou, dat is wel de waarde van het ringen en met name het kleurringen. Kijk, een metalen ring is in het veld eigenlijk niet afleesbaar. Het gebeurt wel eens. Maar de meeste meldingen van een metalen ring is dat je een dood dier hebt. Dat is zonde. Maar zo'n kleurring die is vrij goed afgelezen. En mensen met een goede verrekijker of een mooie telescoop doen dat. En ja, we hebben nu we zijn vanaf 2013 aan het kleurringen. En we hebben nu dat 1 op de 3 van door ons gekleurringde raven wordt teruggemeld. En dat is toch wel een heel groot percentage. Ja, daar vliegt er weer heen. Het begint een klein beetje op te klaren, gelukkig. Mag ik wel naar zo'n lange, natte dag? Maar ik denk ook dat we langzaam iets verderop moeten gaan. Want hij wil ook weer graag terug naar het nest, naar de jongen toe. Dus het is gewoon. We laten hier de rust weer keren. Je ziet ook dat ze steeds dichterbij gaan komen. En ze doen dat stilletjes, terecht. Ze willen niemand attenderen op het feit dat daar een nest zit. Nou ja, we weten het toevallig wel, maar gelukkig gaat het goed. Dus mooi eindresultaat, ondanks het slechte weer. Wegwezen hier. Ja. En daar gingen ze, de mannen. Op onze website is een mooi filmpje te zien over de samenwerking tussen wolf en raaf. Plus nog een filmpje uit Vroege Vogels TV van een paar jaar geleden, toen we met onderzoekers op pad gingen om gezenderde raven te volgen. En toevallig heb ik afgelopen week zelf ook raven geringd in het Roegwold in Groningen. Die zaten in een elektriciteitsmast van 55 meter hoog. Nou, ik mocht erin met een klimmer van Tenet. Was doodeng eigenlijk, maar ook fantastisch om daar die nesten met raven aan te treffen. Uiteindelijk 2 nesten, 9 jonge raven in totaal zijn er omlaag gehaald. Snel ringetje door me heen, meten en wegen. En daarna werden ze weer teruggezet. Was een groot succes, maar heel uitzonderlijk dat ik mee mocht. En die avonturen, dat duurt nog even. Dat ziet u in de aflevering van Vroege Vogels TV over het Roegwold. Vanavond Vroege Vogels TV over de natte as in Friesland. Nou, ook prachtig. We zijn zo direct terug na NPO Radio 8. 1. Deze week in de perstribune. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt. Roeland Fernhout, bekend als acteur in films zoals Zusje en Suzy Q. We hebben met elkaar afgesproken dat we elkaar heel klein beetje gaan helpen. En binnenkort weer te zien in nieuwe afleveringen van Costa. Echt, wat zo leuk met z'n allen. En volleybal international Anne Buijs. Een reeks van 10 services op rij van Anne Buijs. En daardoor wint Nederland de derde set. Ze wil zich volgende maand met Oranje plaatsen voor de Spelen in Parijs. Goeie wedstrijd gehad, 3-0 gewonnen en niet te veel energie verspeeld. Roeland Fernhout en Anne Buijs. Vanmiddag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vanavond bij Human in Argos Media Logica onderzoeken we de aanval op de regenbooggemeenschap vanuit rechtse hoek. Anti-genderretoriek wordt ingezet voor eigen gewin. Welke krachten gaan hierachter schuil en komen ook hier LHBTI+ rechten onder druk te staan? Argos Media Logica. Vanavond bij Human om 10:30 op NPO 2. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Van een digitaal paradijs tot een gameachtige hel. In De Lusten van Engelbrecht geven kunstenaars een nieuwe kijk op de tuin der lusten van Jeroen Bos. Waarom liet een Bredase graaf dit schilderij maken? Ontdek het in Stedelijk Museum Breda. NPO Radio 1. 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Door het personeelstekort in gevangenissen krijgen ook meer dan 100 mensen die tot meerdere jaren cel zijn veroordeeld uitstel van hun straf. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De langstgestrafte die nu vrij rondloopt heeft een straf openstaan van bijna 4,5 jaar cel.

Ja, de hele grote kolonie die hier net achter de bosrand ligt. Ja, daar moeten ze kennelijk nog even wakker worden. Wel een rietzanger nu te zien, maar de aalscholvers nog niet. Ja, we hebben het over aalscholvers omdat Ingrid net deze week gepresenteerd heeft de vertaling van Der Naturen Bloemen van Jacob van Maarland uit 1200, correct me if I'm wrong, 77? 1270 ongeveer. 1270 ongeveer. Reuze oud boek. Prachtige vertaling. Gaan we het straks over hebben. In dat boek, dat is eigenlijk één grote bloemlezing over allerlei prachtigs in de natuur. Maar daar komt onder andere de aalscholver in voor. En nu heb jij een heel klein stukje in het oud-middel-Nederlands over de aalscholver. Wil je dat even voorlezen? Ja. Nou, we zien hem hier niet zitten, maar het gaat wel over een zittende. Maarland beschrijft hem natuurlijk ook, zijn zwarte vogel enzovoort. En dan zegt hij iets heel bijzonders. Heeft hij uit zijn bron een observatie. En daar heeft hij dan een andere verklaring voor dat met die vleugels wijd uitgespreid zitten. Want de verklaring is nu dat hij zit op te drogen. Hè? Maar Maarland zegt dan, en die verklaring komt in het laatste regeltje van het... Hij zegt, zulk vindt men, als men weet, van nature al zo heet... dat ze in koude wintertiet ondoen hare vlogelen wiet... en de verkoelen hem in de wind... Hij heeft dus niet de verklaring van opdrogen. Maar hij zegt ze zitten te verkoelen omdat ze van nature zo warm zijn, zo heet. Ja, ja, die zwarte vogels. En dat vind ik zo bijzonder. Prachtig. Dit is tekst uit, je zegt 1270 gaan we terug. Ja, dat klopt. Ja. Prachtige woorden. We gaan er zo direct veel meer van horen. En misschien zien we dan straks, als wij binnen zitten te kletsen over dat hele mooie boek, De Naturen Bloemen. Nou, dan komt er vast nog wel even een aalscholver voorbij. Leuk dat je er bent. Wie weet, dank je Goedemorgen. Oppassen dat mijn papiertjes niet uit mijn handen waaien. Het blijft maar waaien. Maar het is wel droog en het wordt hoe dan ook een verschrikkelijk mooie dag. Meerkoet zegt gedag. Rietzanger, hoor je hem? Nou, meer dan de rietzanger zit daar te zingen. In dit tweede uur van Vroege Vogels. Eindelijk lijken zweefvliegen beter beschermd te gaan worden. We spreken Theo Zegers, die onvermoeibaar strijdt voor meer aandacht voor insecten. De Venolijn staat klaar. De column is van Reinier van der Veer, alias Dichtwater. Nou, daar kijk ik naar uit, want hij maakt echt waanzinnig mooie teksten. Een bruinvis vergadert voortaan mee tijdens meetings van Stichting Bruinvis. Zo krijgt de natuur een echte stem. En hoe zij dat nou doen, vergaderen met een bruinvis? Nou, dat horen we zo. En we spreken dus Ingrid Biesheuvel over dat magistrale boek Der Naturen Bloemen, dat ons in een nieuwe vertaling en uitgave tegemoet spettert. Tot 10 uur is dit Vroege Vogelen. Thank you. Allegro Spiritoso van de Fransman Jean-Baptiste Senayer, gespeeld door celliste Maria Kliegel en pianiste Raymond Haveniet. De normale fopblaaskop, de Dennedidea of gewoon de blinde bij. Het zijn allemaal namen van zweefvliegen. Omdat het slecht gaat met deze soortgroep, gaf het ministerie van LNV aan een aantal onderzoekers de opdracht om een rode lijst op te stellen. En die is er nu. Verslaggever Pleunaerts is in het bos bij Soest. Als je er eens ziet, moet je het zeggen. Kijk in de meidoorn. Staat wel mooi te bloeien. Ja, hij is een beetje klein nog, hè? Dus we gaan zo even een grotere zoeken. Volgens mij staat er verderop een appel in bloei. Dat lijkt me een hele goeie. Oh, het wordt wel lekker warm. Nee, laat maar even doorlopen. Theo Zegers van IJskenniscentrum Insecten. Waar lopen we nou precies? Nou, we lopen nu op landgoed De Paalt. Dat is tegenwoordig in beheer bij het Utrechts Landschap. En dat is een landgoed op de Utrechtse Heuvelrug bij Soestduinen. Dat 150 jaar oud bos is. Ja, dit is belangrijk, hè, dat we in een bos zijn. Omdat juist die bossoorten van de zweefvliegen, daar gaat het het allerslechtst mee. Ja, daar gaat het heel slecht mee. Dus het zijn met name de soorten waarvan de larven bladluizen eten. Dat zijn heel veel soorten. Die blijken het heel slecht te doen. En dat is in heel West-Europa, niet alleen in Nederland. En dat is op loofbomen, en dat is op naaldbomen, en dat is in kruidenvegetatie. Maar ook onze soorten van moerassen doen het ook slecht. Hè? Dus het is niet alleen maar bossoorten die het slecht doen. Alleen onze soorten die aan dood hout gebonden zijn, die doen het minder slecht. En dat kan je ook zien. Hè? Kijk, hier zie je zo'n dode beuk staan. Nou, dat is typisch zo'n plek waarin rotholteslarven van bepaalde soorten zweefvliegen kunnen zitten. En we hebben nu meer dode beuken in het bos dan 50 jaar geleden. Dus die soorten die doen het wel goed. Ja. Dat is eigenlijk het enige goede nieuws dus. Ja, er is nog één goed nieuws, maar ja, dat is dat we steeds meer zuidelijke soorten krijgen. Dus dat is leuk voor de deskundigen, dan hoeven ze niet meer naar Parijs. Maar de oorzaak is natuurlijk niet zo leuk, want dat is door klimaatopwarming. Dus dat zijn soorten die je eigenlijk niet zou willen hebben, maar die gewoon nu naar het noorden komen. En bij gevolg zijn onze noordelijke soorten, die zijn aan het verdwijnen. Dus de Friese bijvlieg, die vroeger in de vier noordelijke provincies voorkwam in Nederland. Ja. Die is bijna uitgestorven in Nederland. En die gaat over 10 jaar is die zeker uitgestorven. Het wordt gewoon te warm. Ja, het is niks aan te doen. Ja, klimaatopwarming tegenhouden. Nou ja, we zijn hier ook omdat er een rode lijst van zweefvliegen is gekomen. Dat is wel een stap de goede richting in, toch? Voor de bescherming van die zweefvliegen. Ja, het is in ieder geval een grote stap voorwaarts in onze kennis. Hè. Dus de rode lijst is gebaseerd op een analyse die wij samen met CBS gedaan hebben. Centraal Bureau voor de Statistiek. Naar de talrijkheid van de soorten en naar de trends, zoals wij dat noemen. Dus gaan ze vooruit of gaan ze achteruit. En bij bepaalde combinaties van zeldzaamheid en trend krijg je een bepaalde mate van bedreigdheid. Daar zijn gewoon standaard formules voor. En op grond van die rekenoefening is bijna de helft van onze zweefvliegen krijgt een status op de rode lijst. Ja. En we praten dus op dit moment over 280 inheemse soorten. Jeetje, die zijn allemaal als bedreigd? Nee, 45% daarvan. Dus, okay. Dus de helft ongeveer. Mm-hmm. Hier gaan we links. Dan komen we in de buurt van die waar ik dacht dat die appelboom stond te bloeien. Maar dat hoop ik dat ik dat goed onthouden. Ja. En normaliter heeft zo'n rode lijst ook juridische gevolgen, toch? We moeten ze dan gaan beschermen. Nou, er is vorige week een commissievergadering in de Tweede Kamer geweest. En daar heeft de minister de Tweede Kamer verteld dat ze besloten heeft om de rode lijst niet in de staatscourant te publiceren, zoals dat heet. Mm-hmm. Omdat ze dat niet wil, omdat ze demissionair is. Nou ja, dat recht heeft ze. Maar goed, de kennis over die we nu hebben en die in ons basisrapport staat, die verandert daar natuurlijk niet door. En nou ja, de minister zegt dat het aan de volgende minister is om na te denken welke maatregelen genomen moeten worden. blijft een feit dat we een nationale bijstrategie hebben waarin staat dat we willen dat in 2030, dus over 6 jaar... er een trendbreuk bereikt is. Nou, als je dat wil, dan moet je echt iets gaan doen. Want het gaat nu alleen maar achteruit. Ja. Oké, we staan bij de appelboom. Laten we even kijken of we er eentje zien. Ja, het is een beetje koud nog. Mensen moeten ook een beetje geduld hebben natuurlijk. Mm-hmm. Want waar zitten ze als de zon niet schijnt? Of als ze het nog te koud hebben? Ja, dat is een hele goede vraag. Ze zijn dan verbazingwekkend moeilijk te vinden. Dus waarschijnlijk zitten ze aan de onderkant van blaadjes of op andere plekken waar je niet zo kijkt. Maar het bos is natuurlijk heel groot. Hè? Dus als de zon schijnt en ze komen dan actief naar deze bloesem toe om suiker te snoepen, dus nectar te snoepen. En eventueel stuifmeel bij sommige soorten. En terwijl ze dat doen, bestuiven ze die bloemen dus ook. Hè. Dus het is een. En betekent als je hier 1 boom hebt staan en 1 hectare bos erachter, komt het hele hectare bos komt op deze ene struik. Omdat dat het enige. Ja, weet je, de hele buurt komt naar de snackbar. Ja, zo moet je het gewoon zien. Als onderzoeker ga je dan bij de snackbar staan, dan is het makkelijker te vinden. Ja. Want ruiken ze dat dan helemaal van ver, dat hier die bloesem is? Ja, de zweefvliegen zijn en reuk en visueel ingesteld. Dus ze zien het ook. Dus als je bijvoorbeeld plastic bloemen maakt, daar komen zweefvliegen op. Dan denken ze dat het een bloem is. En overigens zien ze andere kleuren dan wij. Ze zien ultraviolet en ook. En ze zien rood niet. En een heleboel bloemen hebben ultraviolette patronen op hun bloemblaadjes. Dus dat ziet er echt uit als landingsbanen. Als je een boterbloem neemt, wij denken dat die geel is. Maar een boterbloem is helemaal niet geel. Die heeft knalpaarse strepen, alleen die zien wij niet. Ja. Maar voor zo'n zweefvlieg, die ziet gewoon echt letterlijk de landingsbaan voor zich. Dus die ziet waar die moet landen. We staan bij een snackbar met een landingsbaan. Ja. En bij bijen is het veel meer op reuk. Dus die doen veel. En daarom vliegen bijen ook veel zoekeriger en wat op ons oogt onzekerer. Want ze moeten de reukgradiënt vast kunnen stellen. Dat kan niet op 1 plek. Theo, jij noemde net al dat jullie nu verschillende onderzoeken op touw aan het zetten zijn. Hè? Om te kijken wat nou precies de oorzaak is van die snelle achteruitgang. Wat verwacht je dat de grote oorzaak is? Ja, wat we zien is bijvoorbeeld als je het over droogte hebt, dat onze soorten van natte gebieden die doen het slecht. En de soorten van droge gebieden doen het slecht. Dus dat is een hele rare paradox. En dan ga je zeggen, wat doet het dan goed? Dat zijn de soorten die geen voorkeur hebben voor nat of droog. Mm. Dus waar het op lijkt is dat algemene soorten die een heel tolerant zijn qua habitat, dat die het goed doen en dat de specialisten het slechter doen. En of dat dan nat specialist is of droog specialist, dat doet er niet toe. Mm-hmm. Dus dat is een duidelijke aanwijzing van waar je moet gaan zoeken. Hè. Dus in plantentermen, je eindigt met je brandnetels, de dingen die overal staan en de specialisten verdwijnen. En overigens doen wij dat onderzoek niet zelf, want ook op Wageningen en op de Radboud Universiteit doen ze allerlei onderzoek naar de invloed van gif op insecten en met name ook op bladluizen. En dat is dus relevant omdat heel veel van onze zweefvliegen bladluizen eten als larf. Ja. En als het gif in bladluizen zit, dan komt het dus ook in die zweefvliegen. Uiteindelijk zouden we dus, als het zo doorgaat, in een land leven waar alleen maar die generieke soorten zeg maar voorkomen. Is dat nou eigenlijk heel erg? Ja, misschien een beetje vervelende vraag. Het is een kwestie van smaak en van wereldbeeld en van ethiek, of hoe je het wil noemen. En mensen zeggen altijd van, ja, er wordt zo'n drama gemaakt van de vlinders en de hommels die verdwijnen en ze vliegen echt nog wel rond. Maar in mijn leven is al de helft van het aantal individuen verdwenen. En als je het over zweefvliegen hebt, die studie die we in het bos op de Veluwe gedaan hebben, is 80% van het aantal individuen verdwenen. Dus ja, er zijn nu wel zweefvliegen, maar er zijn er veel minder dan 40 jaar geleden. Dus in die zin is al meer dan de helft weg. En ga je zitten wachten totdat die andere helft ook weggaat. En dat is in ieder geval niet mijn keuze. En in ieder geval is het mijn taak als onderzoeker en als wetenschapper om te signaleren wat ermee gebeurt, zodat de bestuurlijk verantwoordelijke en de politiek kunnen kiezen of ze er iets mee doen of niet. Maar als je bestuiving belangrijk vindt, ja, dan zal je moeten zorgen dat er bestuivers zijn. Want anders wordt er niet bestoven. Ja. Ja, nee, het is een hele mooie meidoorn. Hij ruikt lekker. Maar hij staat pal in de wind. Het is gewoon echt te koud, helaas. Ik kan het niet mooier maken. snap ik. Denken aan muziek uit Interstellar. Maar nee, het is Future King uit de tv-serie The Crown. Muziek die werd gecomponeerd door Rupert Gregson-Williams en Lorne Balfe. Een bruinvis die als bestuurslid aanschuift aan de vergadertafel van Stichting Rugvin. Nou, dat is een unieke gebeurtenis. Straks om 11 uur start de vergadering van deze stichting die zich inzet voor walvisachtigen. Aan ons, bij ons aan de telefoon, de bruinvis. Goedemorgen, bruinvis. Goedemorgen, je spreekt met Sandra. Bruinvis, ben je gespannen voor je eerste vergadering? Ja, nou, laat ik vooropstellen dat ik niet zelf een bruinvis ben. Maar, oh nee, oh, echt, jammer. Maar ik vertegenwoordig inderdaad wel een bruinvis in het bestuur. Ja, maar goed, jij zit dus als vertegenwoordiger van de bruinvis aan tafel. Verder gewoon met jullie andere bestuursleden. En hoe werkt dat dan? Ja, nou, ik ben een voogd van Setna heet ze, de bruinvis die ik vertegenwoordig. En dat betekent dat ik mij inzet voor haar belangen. Dus net als dat een kind een voogd kan hebben. Een kind kan ook niet voor haar eigen belangen opkomen. Of om andere redenen. Er zijn er mensen die niet voor hun eigen belangen kunnen opkomen. Die hebben een voogd en die praten dan namens het individu. Ja, en Sandra Ploeg, want je zei je naam al, maar ik dacht ik zal hem nog even helemaal goed zeggen. Sandra Ploeg, ja, waarom is het zo belangrijk dat een dier aanschuift als bestuurslid? Ik bedoel, Stichting Rugvin is toch zelf voortdurend bezig met belangen van dieren? Dat klopt, ja. Dus in die zin zal mijn rol niet zo uitdagend zijn. Als het goed is, heb ik het bestuur al mee. Maar de reden dat we hier toch voor hebben gekozen is omdat we een perspectiefverschuiving willen laten plaatsvinden. Dus we hebben het voortdurend over de bruinvissen en de andere dieren in de Oosterschelde. We doen onderzoek ernaar. Eigenlijk houden wij ons super veel bezig met de bruinvis. Maar ja, we blijven nog steeds mensen en vanuit menselijk perspectief denken. En we willen eigenlijk dat perspectief verschuiven naar meer ecocentrisch denken. Dus meer vanuit de bruinvis en vanuit het ecosysteem. Ja. En geef eens een concreet voorbeeld. Wat zou er dan kunnen gebeuren tijdens een vergadering? Dat opeens jij je hand opsteekt en zegt van ja, maar ik moet nu toch even ingrijpen. Of even een ander licht op de zaak. Wat zou dat kunnen zijn? Bijvoorbeeld, dus ik zou vooral kritische vragen stellen van goh, heel even perspectiefverschuiving. Wat zou Setna hiervan vinden? Of wat zouden de andere bruinvissen hiervan vinden? En ik probeer ook aan te sturen op andere prioriteiten stellen. Dus een heel concreet voorbeeld. Stel, we zijn een onderzoeksinstituut, dus we doen veel onderzoek naar de bruinvis. Dat ik bijvoorbeeld vraag van, goh, in plaats van wat is er nu mogelijk, dat ik vraag wat is er nu nodig. Dat is een beetje de nuance, zeg maar. Ja, want bij onderzoek, nou misschien dat het bij sommige onderzoekers zo zal zijn van, hey, we hebben weer een nieuwe zender, of we kunnen weer opnieuw een bruinvis uitdossen met een tagger of weet ik veel. En dan vraag jij, ja, moet dat, is dat nu echt nodig? Moet dat nu? Ja, bijvoorbeeld. Dus dan heb je toch een andere kijk van, wegen de voordelen op tegen de nadelen. En wat als jij zelf een zender door je rug zou hebben? Ja. En zijn er dan andere mogelijkheden? Ja, dat kost misschien meer geld, meer resources. Maar dat is voor een bruinvis niet belangrijker. Ja, ja. Hey, hoe komen jullie aan de naam Setna, de bruinvis die jij vertegenwoordigt? Ja, Setna is de voor verschillende Inuit groeperingen. De godin van de zeezoogdieren. En dat vonden we een hele passende naam. Eigenlijk een soort guardian van alle zeezoogdieren. Ja, en de Arctische volkeren, hè? Zijn dat? Ja, toch? Klopt. Ja, ja. Ja. En hoe gaat het in onze wateren met Setna en haar soortgenoten? Of houdt Stichting Rugvin zich echt bezig met walvisachtige wereldwijd? We richten ons vooral op de bruinvis. Ja? En die komt inderdaad vooral voor in de Oosterschelde en de Noordzee. Maakt het ook gelijk heel moeilijk om te zeggen hoe goed het met de bruinvis gaat. Want probeer dat maar eens te onderzoeken over de hele Noordzee. Maar wat we wel zien is dat de bedreigingen, die nemen toe. En we verwachten ook dat die toe gaan nemen komende tijd. Dus je ziet dat chemische vervuiling, maar ook geluidsvervuiling, dat wordt erger. En je kunt ervan uitgaan dat invloed heeft op de bruinvis. Ja. Nu is het wel vaker, hoor je er over dat natuurgebieden een rechtsstem krijgen. Landschappen, rivieren. Is dit daar nou mee te vergelijken? Ja, dat is ook de beweging vanuit waar wij zijn gaan nadenken van, goh, hoe kunnen wij zelf de bruinvis meer stem geven. Bij onze manier is het niet per se dat we rechten hebben verleend aan de bruinvis. Maar we vertegenwoordigen op die manier wel een stem. En je ziet gelukkig inderdaad wel steeds vaker dat individuen of ecosystemen, dat de rechten daarvan worden erkend. Ja, ja, en dat we daarmee dus meer focus hebben en meer aandacht voor de problemen die, of de uitdagingen die daar spelen. Ja, in het kader van rechten van de natuur heb je dan niet alleen dat je een andere focus hebt, maar ook dat je bijvoorbeeld een rechtszaak kunt aanspannen namens een natuurgebied. Dus ook rechtmatig heb je dan meer macht. En dat zou in dit geval ook kunnen? Dat als jullie zien dat er echt dingen misgaat, dat Setna een rechtszaak aanspant? Of jij namens de bruinvis? Bij ons is het zo dat Setna niet een rechtsfiguur is geworden. Je kunt in Nederland niet een bruinvis inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dus dat is niet het geval. Je kan natuurlijk wel een rechtszaak aanspannen met Setna als symbool. Ja, ja. Maar Setna aan zich heeft geen rechten gekregen in deze zin. Nee. Maar goed, nu dus wel een stem in de vergadering van Stichting Rugvin. Oké, dankjewel Sander van der Ploeg, Setna. Dank je. Ja, succes straks. Graag gedaan. Hoi, hoi. Doeg. We gaan over naar Hilversum. Na half negen de column van Dichtwater, de Venolijn en de nieuwe vertaling van Der Nature Bloemen uit 1270. Eerst sterrennieuws. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Hey ZZP'er, droom jij van een btw-aangifte zonder zorgen? Snappen wij, want in eboekhouden.nl is dat zo geregeld. En kom je er toch niet uit? Dan staat onze helpdesk altijd voor je klaar. eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans zet de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. Nu, 15 maanden gratis. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Door het personeelstekort in gevangenissen krijgen ook mensen die langer de cel in moeten uitstel van hun straf. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Er zijn genoeg cellen, maar te weinig cipiers. Het kabinet stelde eerder dat alleen al mensen die voor lichtere vergrijpen een celstraf krijgen, die straf later moeten uitzitten. ProRail begint vandaag aan een grote verbouwing op het station van Tilburg. En daardoor rijden er ruim 2 weken lang geen treinen van en naar Tilburg. De NS zet 150 bussen in om reizigers te vervoeren. Filmproducent Harvey Weinstein is opgenomen in het ziekenhuis. Hij zou onwel zijn geworden toen hij naar een andere gevangenis werd gebracht. Volgens Amerikaanse media heeft Weinstein last van een hoge bloeddruk en hartproblemen. De Koningsdag is gisteren goed verlopen. Er waren geen grote incidenten. Alleen in Amsterdam en Utrecht werd het te druk. Daar riep de gemeente mensen op om weg te blijven. De NS had zoals elk jaar op Koningsdag extra treinen ingezet. Volgens het spoorbedrijf was het druk, maar wel beheersbaar. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de Vriendenloterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. De boerenzwaluw is terug op stal bij Van Paridon te Katwijk, schrijft Martine Lagas. Een heerlijk geluid. Hoort u ook iets moois in de natuur? Stuur of app het naar vroegevogels@bnnvara.nl. En app het naar 035-6711-338. Kan dus allebei geluidsfragmentje. Even nog hier luisteren naar onze buitenmicrofoon. Daar zat net heel driftig een rietzanger. Ja, daar in de verte horen we hem. Ja, dat is de microfoon die hier bij het Naar de Beer bij Stadszicht aan het water staat. Daar vangen we dan de geluiden die hier nu te horen zijn. En de rietzanger dus. De columnist is vandaag Reinier van der Veer, alias Dichtwater. Performer, schrijver, dichter op de werkvloer. U kunt hem kennen van Man bijt hond, ooit, of het NPO Radio 1-journaal. Maar Dichtwater richt zijn blik ook op natuur. Goedemorgen, 's ochtends vroeg. De hele dag nog voor de boeg. Vandaag vlieg ik voor u uit met een bericht in een gedicht. Wellicht niet echt waar u om vroeg. Toch hoop ik dat het uw genoegen is, zoveel als mijne. En u niet de radio uitdoet en denkt, zo is het wel genoeg. Nou, doeg! Het is namelijk zo. Ik inspecteer vandaag het nieuws en geef daarin een ieder dier en insect eer die het verdient. En er is meer. Dus hou u vast en spits uw oor, mevrouw, meneer. Wellicht heeft u er wat aan en beschermt het u tegen pijntjes dan wel zeer. Ik doe het fijntjes uit de doeken, komt-ie. Het is niet echt goed voor de sfeer, maar goed. Er is een invasieve wesp in opmars in ons koude land. Ik wacht heel even tot het land. Ik heb het over niemand minder dan, wie kent hem niet, de Aziatische hoornaar. Ik hoor daar vreemde dingen over, zorgelijkheden. De hoornaar die is naar, hoor, poeh. Hij is een groot gevaar voor de wilde en de honingbij. De bijen die al bedreigd werden zijn daardoor nog minder blij. De hoornaar hield eerst enkel in Zuid-Nederland kantoor, maar komt nu ook naar Noord. En schijnbaar wordt er op zijn pad dus menig bij vermoord. Het is ongehoord en niet zo fijn, want in zijn bijzijn heeft de bijpijn. Hoog tijd daarom, wat mij betreft, dat we de bij blij maken met een reddingsboei of, vertaald uit het Engels, een zogenaamde lijflijn. Ik hoor het u al denken. Wat kan ik doen? Wat kan u doen? Nou, hou allereerst uw ogen open en uw oren voor gezoem. En spot u dan een hoornaar. Wat moet u doen? Wat moet u doen? Het is ingewikkeld uit te leggen in een gedicht, dus google dat maar even. Doe maar nu, ik wacht op u. Ja? Klaar? Dan toch een tip van mij nog voor de bij, die is in gevaar. Dus een gebaar is wel het minste wat we kunnen doen, toch? Ja? Nee, geen gemaar. Nou wil het goede nieuws dat in de tuin en bouwmarkt tegenwoordig bijenhotels in de bonus zijn als waren het net krentenbollen. Dus rennen, hollen. Een uitgelezen kans om te starten met een bijen B&B of een hommel hotelboutique. En als u denkt, huh, wie? Nou, u. Wie de tuinhandschoen of regelaars past, trek hem aan en ga naar buiten, hup het pad op en de laan. Er is zoveel nog om te zien en zoveel plekken om te gaan. En als je in het buiten zijn dan ook nog bijtjes helpen mag, dan lacht het leven je toch toe met haar aanstekelijke lach. Dat was het. Fijne dag. Chen speelde van de Chinees Ding Shande, Celebrating Our New Life. We gaan naar de Venolijn, hè? Ja. Daar is die, de samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035-6711-338. Hallo, hier Lisa en Wesley uit Vlaardingen. Gisteren en vanochtend de koekoek en de kneu gehoord en gezien in de Poepolder. Onze week kan niet meer stuk. Gerben van mij uit Leens. Er bloeien al heel veel meidoorns in onze omgeving. Toch best wel bijzonder. Zoals al voor 15 april zag ik er al een paar in bloei staan. Ongelooflijk en wat vroeg. Ant Niemeyer uit Tilburg. Heerlijk gewandeld op deze zonnige dag langs de Venne in Oosterwijk. We hebben heel veel vuurjuppertjes gezien. 4 smaragdlibellen, waarvan 2 nog uitsluitend. 3 viervlekken, waarvan 1 uitsluitende. En het groentje. Marja Lodewijk uit Renesse. Ik sta net even in mijn tuin. Ik hoor het typische geluid van een buizerd. Kijk ik naar boven. Wat zie ik daar? Helemaal in de verte als kippen. 7 buizerds cirkelen daar rond. Nou, dat heb ik echt nog nooit van mijn lang zoveel leven nooit gezien. Vlieland, met Paul en Eikje. Op een winderige en frisse dag fietsen we langs het wad en zien aan de westkant van het dorp een grote groep groenlingen. In de duinen meerdere tapuiten. Prachtig! Met Marloe Vossen uit Bunde, Zuid-Limburg. In onze tuin zag ik tussen de bloesem van een jong perenboompje een dode bij hangen. Bij nadere inspectie bleek dat een witte kameleonspin de bij had vastgegrepen en bezig was met haar leeg te zuigen. Afhankelijk van de kleur bloem kan de spin geel of wit kleuren om haar prooi te verrassen. Rien van Genderen, Rotterdam. Op een grindveldje, volledig omzoomd door gebouwen van het Diergeneeskundig Instituut in Utrecht, zagen wij een schoolekster ijverig bezig met het creëren van een kuiltje voor een nest. Kennelijk vond ze die plek veilig genoeg. Kitty Zelmans uit Leiden. Vandaag liepen we langs de Singel in Leiden en zagen daar bloeiende kievitsbloemen, een paar witte en een paar clustertjes paarse. Heel prachtig, heel fragiel. Joke Klaasing uit Eindhoven. Afgelopen zondag liep ik met mijn vriendin naar de binnenstad en daar kwamen we een nest tegen van de zwaan die daar op zat. 2 jaar geleden heeft ze ook jongen gekregen in het kanaal in de binnenstad van Eindhoven. Zo mooi. Maaike Mimiek, lentevreugd bij Wassenaar doet haar naam eer aan. Wat een plezier de hoeveelheid vogels die je daar nu hoort. Hoogtepunt waren 2 kleine plevieren. De trippelaars die zo van die kale, arme, tierige, zanderige landjes houden. Ze schoten met hun schrille gilletjes door de lucht, elkaar opjuttend, en dan streken ze weer haastig neer in het sprietige gras tussen die zachte ooievaarsbekken. Elske Bavelaar uit zonnig Den Haag. In mei en Del starten meidoorn, lijsterbes en diguster hun witte bloei. Met Irene uit Enschede. Ik ben nu in Wapserveen, in Drenthe. En dan zie ik ineens een Salomonszegel al in bloei komen. Nou, niet één, een heleboel bij elkaar. Echt heel erg mooi zoveel. Nog nooit gezien. Marjan Berg uit Pijnakker. Gisteren liep ik door de groenzoom en zag een echte laatsteling. Tussen de vele broedende kokmeeuwen, kluten, kievieten en grutto's, de eerste kievietskuikens, vele ganzen met hun jongen en zelfs een zomertaling rommelde een eenzame smint. Retraite uit Cinq Grimaces pour le songe d'une nuit d'été van Erik Satie, uitgevoerd door Jean-Yves Thibaudet. Der Naturenbloemen, het oerwerk uit de Nederlandse letterkunde, geschreven door de Vlaamse dichter Jacob van Maarland. In deze natuurencyclopedie maken we kennis met dieren zoals de lacerta, de alges, de alauda. Ingrid Biesheuvel, jij bent Neerlandicus, medievist, deskundig op het gebied van de middeleeuwen en vertaalde dit werk naar het moderne Nederlands. En die vertaling is net verschenen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Die prachtige, prachtige boek ligt hier naast mij. Kun je even horen hoe dat Middel-Nederlands nou ook alweer klonk? Ja, daarvoor kunnen we het beste maar even naar de allereerste regels van de proloog, waar de dichter zich meteen zelf voorstelt en ook meteen vertelt waarom hij het zo nodig vond dat dit boek verscheen, zijn boek. Jacob van Maarland, die dit dichtte om de te zenden tere gichten, om het cadeau te geven, willen dat men dit boek noemen in Dietse der Naturenbloemen. Want nog nooit in Dietse boeken negene dichtere wilde roeken iets te dichten van nature, van zo menige creaturen als in deze boeken staan. Je was tussendoor al een heel klein beetje aan het vertalen. Ja. Dat zit natuurlijk in jou. Maar even kort, wat zegt hij hier nou? Hij zegt, dus hij stelt zich voor, Jacob van Maarland, die dit geschreven heeft om het ten geschenke te gaan geven, zou willen dat men dit boek in het Diets, in de volkstaal, in het voorloper van het Nederlands, dat men dit boek noemt Der Nature Bloemen. Dus hij stelt meteen ook een titel voor zijn boek. Want, zegt hij, nog nooit is in Dietse boeken, in boeken in de volkstaal, door geen enkele dichter het ermee begonnen om iets te schrijven over de natuur en om zo veel creaturen, zo menige creaturen te behandelen als in deze boeken staan. Ja, samen dus te ballen in één boek. En Der Nature Bloemen, gelijk maar even voor duidelijk, het is niet een bloemenboek, hè? Nee, er staan bijna geen bloemen in. Nee. Alleen de viooltjes en de roos, maar dan als geneeskrachtige om hun geneeskrachtige bestanddelen. En wat bedoelt hij dan met Der Nature Bloemen? Met bloemen, dat woord bloemen moet je verstaan als een bloemlezing uit het mooiste uit de natuur eigenlijk. Van ons tegenwoordige bloemlezing. Ja, het mooiste wat je eruit pikt. En die Jacob van Maarland, ja, voor wie de biografie van Frits van Oostrom heeft gemist. Wat was dat nou voor man? Was het een bioloog? Nee, het was een geleerde wel. Maar niet echt de toppen van geleerdheid. Het was iemand, ook uit de omgeving van Floris de Vijfde, dus 13e eeuw, die het toch heel erg belangrijk vond dat bepaalde kennis, die in zijn tijd alleen maar in het Latijn beschikbaar was, voorhanden was, dat die kennis ook in de volkstaal beschikbaar kwam voor mensen die geen Latijn beheersten. Zelfs voor mensen die niet konden lezen, want dan werd het voorgelezen. En mocht dat wel, dat vertalen vanuit het Latijn? Dat mocht in want dit de Bijbel mocht lange tijd niet vertaald nee, worden. Nee, hij heeft wel Bijbelse stof vertaald, maar niet dus puur de Vulgaat, zeg maar. Niet puur hij heeft een boek gemaakt dat heet de Rijmbijbel, maar dat is eigenlijk een omschrijving. Niet echt een pure vertaling. Nee. Want dat duurde nog even voordat dat echt mocht. Wat was de toendertijd, uitgekomen in ongeveer 1270, wat was toen de impact van dit werk? Hij schreef het voor een rijke heer. Hij heeft het geschreven voor Nicolaas van Cats in opdracht, waarschijnlijk op verzoek van Cats. En ik denk dat het vergeleken met zijn andere werk toch wel dat kunnen we afleiden uit het aantal handschriften wat we nu nog over hebben en fragmenten toch wel redelijk verspreid is geweest, juist door deze materie, denk ik. En juist deze handschriften van Nature Bloemen zijn ook zo heel mooi geïllustreerd, geïllumineerd met schitterende miniaturen. Ja. Dat moet ook haast wel. Als je die dingen uit de natuur beschrijft, dan moet men daar een plaatje bij hebben. Ja, die plaatjes zien wij ook van dieren die we herkennen. Een zwijn of een hert, en daar zit dan een beschrijving bij. Maar ook van allerlei dieren die we helemaal niet kennen. Wonderlijke creaturen. Wat zijn dat voor dieren? Bestaan die wel of bestonden die toen? Ja, die heeft hij aangetroffen in zijn bronnen, is heel vaak het antwoord op dit soort vragen. Van waarom heeft hij dat zo? Het heeft in zijn bronnen gestaan en dat waren eigentijdse bronnen, geleerde geschriften. Maar bijvoorbeeld ook nog uit de tijd van de Romeinen en de Grieken, Aristoteles, Solinus, Plinius. En dat is door een voorganger van Maarland, Thomas van Cantimpré, is dat in het Latijn verzameld en gecompileerd, zeg maar. En daaruit heeft hij vertaald. Ja, dus daarom hij heeft verschrikkelijk veel boeken verzameld, gelezen en doorgespit. Hij ging zelf niet op zijn knieën, kroop hij door het bos. Nee. Hij zegt heel af en toe wel van over een bepaalde plant. Van die zie je hier ook aan oude huizen groeien. Het gaat over het bielzenkruid. Ja. Hij zegt bijvoorbeeld over de kievit ook. Die noemen wij hier in Vlaanderen vaneel of zo. Want hij ordent alles op de Latijnse naam, zoals hij die in die bron heeft, in zijn bron heeft gevonden. Ja. Daarom moeten er ook grote registers in het boek met een ingang op de Nederlandse naam. Maar wie iets wil weten, of wie wil weten wat zegt Maarland over de hond, die moet dan wel, komt via het lemma hond, komt hij bij Canis terecht. En daar moet hij dan zoeken. Ja, want dat is soms even, als we dat boek induiken, dan zie je hele opvallende zaken over die verdeling. Bijvoorbeeld vleermuizen bij vogels. Ja. Insecten en kikkers vallen onder het hoofdstuk wormen. Ja. De nijlpaard en de riviermonsters. Ja, ook bij mythische dieren. Hoe moeten we dat nou plaatsen? Hoe serieus moeten we dat nou nemen? Dat moeten we, vind ik, wel serieus nemen. Het gaat niet aan dat wij gaan zeggen van haha, wat dom, die vleermuis onder de vogels. Dat, nou ja, dat is toch. Maar dan zegt daar trouwens zelf wel over, of zijn bron, van de vleermuis heeft geen veren en legt ook geen eieren, maar baart zijn kinderen levend. En dan zegt hij daarbij, dat doet geen enkele andere vogel. Dus ergens voelt hij wel een beetje nattigheid misschien. Of van, ja. Dat is toch wel een beetje een uitzondering. Maar verder is het echt allemaal, ja, de serieuze stand van wetenschap in die tijd. Het gaat ons dus niet aan om te zeggen, wat belachelijk dat je in een natuurkunde, een biologieboek gaat praten over de zeemeermin of zo. Want die staat erin? Die staat er ook in, bij de watermonsters, denk ik. Ja. Of misschien wel bij de vissen. Maar dat was gewoon de kennis en wat hij opdeed uit al die literatuur van dat moment. En dat heeft hij samengesmeed. Hij zegt in zijn proloog ook nog zelf van, je moet niet denken dat ik het zelf verzonnen heb. Het enige wat ik zelf verzonnen heb, is dat ik het op rijm heb gezet. Want de tekst is op rijm, het Latijn was proza. Maar omdat dat beter in het gehoor ligt, werden die teksten berijmd, op rijm gezet. Ja. En hoe was dat dan voor jou weer? Want jij bent ook geen bioloog, je bent medievist. Dus Jacob van Maarland had het uit al die teksten van de Romeinen en de Grieken en noem maar op, vertaalde hij dat naar het ja, noem je dat dan Diets of het Middel-Nederlands? Ja, Middel-Nederlands spreken wij van. Dat is ongeveer de taal tussen 1200 en 1500. Ja. Daarna krijg je dan vroeg Nieuw-Nederlands. En jij moest dat weer vertalen naar het Nederlands van nu. Ja. En jij bent ook geen, nou, dat zeg ik, jij bent geen bioloog. Dus hoe weten we nou of dit wat je in jouw boek staat vertelt, of hij dat nou zo bedoeld heeft? Die wezens, die dieren, die namen. Ja, nogmaals weer, zo heeft hij het aangetroffen in zijn bron. En verder, het vertalen, dat is gewoon een vak. Ja, wist je altijd wat hij bedoelde? Niet. Ik heb één of twee probleemgevallen wel. Ja. Die heb ik ook aangekaart in mijn verantwoording, waar ik ook met hulp van anderen niet uit ben gekomen. En dat heeft waarschijnlijk wel te maken toch met een misverstand dat Maarland zijn bron verkeerd begrepen heeft, vertaald heeft. Een woord in het Latijn bijvoorbeeld, wat op twee manieren, twee verschillende betekenissen kan hebben. Ja, en dan staat er iets dat ik denk, nou ja, ik heb geen flauw idee waar het op slaat, maar het staat er wel. Dus ik heb het ook zomaar vertaald met een voetnootje van betekenis onzeker. Ja. Ja. En daar zijn we nog steeds niet uit. Maar dat is niet heel erg vaak. Nee. Want je kan natuurlijk ook altijd wel het Latijn erbij pakken. Kun je nog een stukje, je hebt nog wat voor je liggen, hè? Toch? Kun je nog een stukje? Nou, dat gaat eigenlijk over die wijze lessen, waar we misschien ook nog even. Precies, nou, dat vroegen we ons af. Van zit er, het was toen natuurlijk een les, en ook voor de man die hem die opdracht gaf. Maar zitten er voor ons nog lessen in? Kunnen wij nog iets leren van dit verhaal uit 1270? Maarland geeft dus een aantal wijze lessen. En dat is ook wel heel grappig, moeten we ook weer niet noemen, grappige van dit boek. Maar dat was wel duidelijk zijn bedoeling, vooral in het hoofdstuk van de vogels. Heel vaak vergelijkt hij dan dat broedgedrag van vogels. Denk aan de koekoek. Vogels die hun jongen uit het nest stoten. Bij de vissen zit ook zoiets. Ik geloof over de snoek. Die zijn nageslacht eigenlijk opeet, omdat hij anders bang is dat hij zelf niet genoeg prooi kan jagen. Mm-hmm. Maar vooral bij de vogels ook geeft hij vaak wijze lessen. Bijvoorbeeld over de kraai, waar dan gezegd wordt dat de kraai zeer bezorgd is voor zijn jongen en dat het mannetje, het broedende vrouwtje, dag en nacht van voedsel voorziet. Dan zegt hij, leert gie mannen uw vrouwen te helpen met goeder trouwen. Zorg ook goed voor uw vrouw. Neem een voorbeeld aan die kraai. Over de hen, de moederkip, die voor haar jongen de brokken voedsel, als die te groot zijn, in kleinere stukjes pikt. Ja. Dan zegt hij, precies zo zie je dat bij ons, bij goede leermeesters. Als hun leerlingen iets voor zich krijgen wat te moeilijk voor hen is, legt hun meester de woorden één voor één uit. Dus daar moeten wij ook een voorbeeld aan nemen. Vaak dus wijze lessen voor de mens. En in het bijzonder heeft hij het af en toe ook wel voorzien op de geestelijkheid. Dat was misschien ook wel een beetje riskant. Ja. Over de kapoen bijvoorbeeld, zegt hij. Dat is eigenlijk een nutteloze haan die alleen maar goed is voor het gebruik in de keuken. Hij verwekt geen nageslacht. Geestelijke verwekken ook geen nageslacht. Die beschermen niemand en die bidden hun gebeden niet op de juiste manier. Zulke kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders die deugen, net als een kapoen, alleen maar voor de kookpot van de duivel. Oh, dus hij deelde een sneer uit hij naar hij zegt dan andere... inderdaad, wien bedieden die kapoenen bed dan der kerkenheren doenen. En hij eindigt dan met inderdaad deze en dogen, groot no kleine, zonder des duivels koeken alleene. Daar dienen ze voor. Ja. Kreeg hij daar geen problemen mee met dat soort uitspraken? Nee, ik denk het niet. Nee. Want was hij nou ook geestelijk? Want hij was ook nog geestelijk, in een abdij? Ja, of met lagere wijdingen is geloof ik de algemene veronderstelling. Want hij heeft nog een deel van de opvoeding of het onderwijs van Karel de Vijfde. Floris de Vijfde verzorgd, toch? Ja, hij heeft ook een tiental jaren, denken wij, op het eiland Voorne geleefd. Ja. Waar Floris werd opgevoed aan het hof van de heren van Voorne. En daar was hij een soort leermeester wel voor Floris, die toen al lang geen vader meer had. Voor Floris heeft hij ook de heimelijkheid der heimelijkheden geschreven bij het begin van dat Floris zijn regering aanvaarde als graaf van Holland. Was hij 12 jaar oud of zo. Een soort vorstenspiegel, hoe een goede vorst zich moet gedragen. Ja, dus naar die tijd. Dat was echt wel een leermeester, ja. Naar die tijd gaan we terug in dit boek. Ja, van Jacob van Maarland was natuurlijk al een... Ja, toch wel een magistraal boek, zeker voor die tijd. En het boek dat hier voor mij ligt, Der Nature Bloemen uit het Middel-Nederlands, vertaald door Ingrid Biesheuvel, is ook een fantastisch mooi boek. Heerlijk om in te bladeren, om even zomaar even een dier of een plant eruit te pakken en even weg te zwijmelen, ook bij die taal. Ingrid Biesheuvel, dank je wel en nogmaals gefeliciteerd met dat boek dat nu verschenen is. Wij zijn zo terug na 9. NPO Radio 1. Dit is Julie Blussé van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met straks waarom er elk jaar herrie is over de 2 minuten stilte. De 4e mei staat voor de deur, wij zijn ons aan het voorbereiden om de talloze te eren die ons van het juk bevrijden. De laatste tijd wordt antizionisme vaak gelijkgesteld aan antisemitisme. Maar klopt dat wel? En wat zijn de gevolgen? Antizionism is antisemitism. En de eerste Nederlandse narcotica-brigade. OVT. Straks om 10:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl. NPO Radio 1. 9:00, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Door het personeelstekort in gevangenissen krijgen ook meer dan 100 mensen die tot meerdere jaren cel zijn veroordeeld uitstel van hun straf. Blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De langst gestrafte die nu vrij rondloopt heeft een straf openstaan van bijna 4,5 jaar cel. Het kabinet zei eerder dat alleen mensen met celstraffen tot 2 maanden moeten wachten op een plek in de gevangenis. Kamerleden voelen zich daarom verkeerd geïnformeerd door de minister. Er zijn wel genoeg cellen, maar te weinig bewakers. Het

Dat is een groot schepnet hoe noem je dat? Ja, een schepnet, toch? Schepnet, ja. Met dit schepnet probeer ik waterdiertjes te vangen. Ja, het leukste zou natuurlijk zijn als we gelijk allemaal kookjuffers hebben. Ja. Maar we vangen altijd meteen wel iets en gaan zo eens even kijken wat we gevangen hebben. Want het is het jaar van de kokerjuffer, hè? Zeker, ja. En dat vieren wij. En dat vieren wij vandaag door jou te laten scheppen. Edwin Peters is er ook bij, ecoloog Wageningen Universiteit. En ook van het wetenschappelijk platform waterdiertjes.nl. Hey, heb je er hier al een? Volgens mij hebben we hier een pop van een kokerjuffer. Geweldig. Hij is dicht, zoals je ziet. Ja. Dus ik denk dat deze lekker aan het verpoppen is. Oké. Okay. Gaat hij straks proberen uit te komen over een week of zo. Doe er voorzichtig mee. En dan willen we zo direct alles over de koker je verhoren. Ja, vanwege het jaar van de koker. Je doet er maar een schepje. Ja. Wie weet wat we nog omhoog halen. Precies. En ze gaan allemaal terug, hè, wat we vinden. Het gaat gewoon. Netje droog. Het is allemaal goed. Goedemorgen. In dit derde uur van Vroege Vogels het fascinerende leven van de kokerjuffer met zijn prachtige bouwsels vanwege het jaar van de kokerjuffer. Wat betekenen de bizarre winden van afgelopen weken? Eerst werd een bak Sahara-zand aangevoerd, waarna de wind naar het noorden draaide en we met z'n allen in de kou zaten. Wat betekenen die omstandigheden voor de vogeltrek? De zoogdiervereniging richt de werkgroep Langoren op om meer onderzoek te doen naar de haas en het konijn, soorten die sterk onder druk staan. En we spreken met Raoul Beunen, hoogleraar duurzaamheidsvraagstukken, over de laatste nieuwtjes op het gebied van mest, stikstof, minister Adema en de natuur. Dit is het laatste uur van Vroege Vogels. Ver plezier. Muziek om iets leuks bij te doen, maak ik er maar van. Van Herman Stratig hier. Nou, we doen iets leuks, want ik ren hier achter David Tempelman aan. We lopen hier allebei. U kunt ons trouwens volgen op de NPO Radio 1-app. Want daar... Stef, ben je nog aan het streamen? Ja, Stef, eindredacteur, is aan het streamen. Dat betekent dat u ons kunt volgen op de NPO Radio 1-app. In bewegende beelden... Want David, ja, nu ben ik weer bij hem, is aan het scheppen. David, is dit een goede plek hier voor kokerjuffers, denk je? Waarom zoek je nou juist hier in deze rietkraag? Ja, ik zoek tussen de vegetatie op de plekken waar die dieren zich kunnen schuilhouden. En op de open plekken, daar is het vaak wat moeilijker. Want daar, daar zouden ze heel makkelijk kunnen worden opgegeten. Dus tussen de vegetatie, daar zitten ze veilig. Misschien moeten we even starten met, wat is een kokerjuffer? De kokerjuffer is de larve van een schietmot. Het is dus eigenlijk een soort watervariant van de vlinders. Dus de vlinders hebben een rupsenstadium. En dan een pop en dan een volwassen vlinder. Ja. En dat gebeurt allemaal op het land. En bij de kokerjuffers, de schietmotten, daar gebeurt de larvenstadium. Dus de jongen, die zitten in het water. Dan gaan ze verpoppen op de overgang tussen water en land. En daarna vliegen ze uit en dan... Ja, dan zijn het dus de rondvliegende schietmotten geworden. Ja, en die planten zich voort en leggen een eitje ook weer onder water? Ja, dat varieert weer per soort. Het is allemaal heel variërend gedoe. Dat gaan we vaker horen vandaag. Maar er zijn veel soorten die leggen inderdaad een eipakket. Meestal is dat een klont eieren. Ja, in het water of onder een, ja, op een stukje hout. Maar er zijn ook wel soorten die leggen het net boven het water. Zodat ze dan later, als het open scheurt, dat de larfjes dan het water invallen. Dus eigenlijk ligt het een beetje aan welke soort precies je hebt. Nou, we laten de schietmotten even kort, want dat is ook maar een heel kort leven, hè, schietmot. Hoe lang leeft zo'n dier? Ja, dat varieert ook weer. Oh, nou, houd het. Ja, zal ik dan maar... ja, het gaat van je eigen tijd af, dus zeg maar een weekje, twee weken. Heel veel soorten worden, die klein zijn, worden heel snel weer veel van opgegeten. En anderen die slaan de hele zomer over. Die leven dus juist als volwassenen, die dan weer 3 maanden langer of zo. Maar ja, de kokerjuffer, dus de larve onder water, die leeft veel langer. Ja, die leeft meestal langer. Laten we gewoon zeggen, een heel seizoen. In elk geval. Soms ook soms nog wat langer. En in elk geval ook vaak de hele winter door. Dus bijvoorbeeld als ze dan, laten we zeggen, in juli of zo uit het ei komen, kan het best zijn dat ze dan de hele winter en de volgende voorjaar pas weer tevoorschijn komen. Ja. Nou wil ik even naar die kokerjuffer zelf. En die heb je die hier één of moeten we even naar de kant om? Ik heb er nu nog hier geen gevangen. Want je had er net wat in de bak gegooid. Ja, net had ik er al eentje. Ja, nou, zullen we even naar de kant lopen? Daar staat ook Edwin. Edwin kan niet in een waterpak het water in, want Edwin heeft een grote... Weet jij wat er met Edwin gebeurd is? Waarom loopt hij zo lastig met het gebroken been of wat heeft hij? Nou, Achillespees. We lopen ondertussen door. Heel lastig zonder... Ja, dat moet allemaal goed vastzitten, hè, Achillespees. Ja, nee, dat is lastig zonder achter. Maar dat is niet een blijvend iets, hopen we. Maar daar staat Edwin, Wageningen Universiteit. Edwin, bij jou staat de bak ook. En in die bak zit al iets, hè? Edwin, goedemorgen. Goedemorgen. Dat been gaat weer over, hè? Dat gaat vanzelf over. De kokerjuffer. En dan vooral die koker. Waar kijken we nou? Misschien kun jij er eentje pakken, David. En dan moet je misschien even... Je had er net eentje, zo'n mooie pop. Of die andere bak weer. Oh, kijk, Edwin stond ermee. Ja. Wat zien we nou? Nou, hier zien we een soort plantenkokertje. Ongeveer 1,5-2 centimeter lang. Met allemaal dwarsgeoriënteerde hele kleine stukjes plantjes. En die op de een of andere listige manier aan elkaar zijn gebouwd. En aan het eind zie je ook een heel klein gaatje nog. Zie je dat? Dat is dan voor de luchtaanhaling. En dit is de andere kant is hier open. Ja. Dus dit is nou typisch zo'n een kokertje van een kokerjuffer. En dat maakt hij zelf? Maakt hij allemaal zelf, ja. Ja. Dus hij gaat dan op zoek. Hij scharrelt gewoon hele kleine takjes. Blaadjes knipt hij dan op maat. En vervolgens plakt hij die aan elkaar. En knipt hij waarmee? Met zijn kaken. Ja. Hij heeft gewoon flinke kniptkaken. Heb je er in die bak die daar staat? Zitten er nog meer kokerjuffers? Ja, er zijn nog meer kokerjuffers. Nou, laten we dan even daar heen gaan. Edwin, heb je hulp nodig? Ja, je hebt krukken. Gaat goed. Oké. Okay. Wilt u Edwin op zijn krukken zien hompelen hier door het grasveld? Dan moet u kijken naar de NPO Radio 1-app. En ook als u nu de kokerjuffers wil zien. Want in deze bak, jullie waren alvast even wat... toen jullie hier aankwamen, waren jullie gelijk driftig gaan zoeken. En hier zien we ze rondlopen. Ja, en David, misschien moet je even zeggen, hier loopt er één. Wat steekt daar nou uit? Nou, we zien een insect met een aantal pootjes en een kop. En dat sleept een van de enorme constructie met zich mee. En die constructie die bestaat uit zandkorreltjes die tot een handig rond kookt zijn gevormd. En daarnaast zitten nog weer takjes. En deze die heeft zelfs nog een heel groot, heel klein stengeltje van de waterplant tegen zijn kooktje aangeplakt. Al die kokertjes, ik zal maar zeggen, het is een soort harde slaapzak die voor zichzelf maakt. Want zijn voorkant van zijn lijf is echt insectachtig, hè? Een kop met kaken en poten. Ja. Maar de achterkant is een slap lijfje. Ja, een beetje zoals een heremiet heeft, hè? Die heeft ook een heel zwak achterlijf. Kwetsbaar, maar de rest is dan heel stevig. En de kokerjuffer is eigenlijk inderdaad een week diertje, behalve dan het voorste deel. Ja. En als je ook... nu kruipen ze rond, maar als ik ze even vastpak of verstoor, dan trekt dat beest zich gelijk weer terug in de koker. En dan zie je gewoon eigenlijk een takje liggen. En als je dan even wacht, gaat hij weer rondkruipen. Ze zijn allemaal anders, hè? Dat klopt. En het hangt af van welke omgeving je zit. Of je kokerjuffers ziet met kokertjes van kleine zandkorreltjes of grindkorreltjes of takjes of blaadjes. Dus het hangt een beetje vanaf in welke omgeving ze leven, wat voor type koker ze maken. Het is fascinerend. Wat zien we hier nou vlak naast je vinger? Daar, David, een dood dier. Nee hoor, dat is geen dood dier. Oh. Dit is eigenlijk wel grappig. Net vertelde ik het toch over die larve die dan gaat verpoppen. Ja. Nou, uiteindelijk is dat stadium ook voorbij. En dan moet hij natuurlijk van die huid af, van die pophuid. Ja. Want hij wil daarna gaan rondvliegen. Dus wat hij doet, hij werkt zich uit die pop. En die huid laat hij achter. En dat, als je geluk hebt, en ik had dus geluk... Ja, ja. Dan heb je een soort afgeworpen huid. Ja, maar is dit van een schietmot? Dit is dus van de koker van een kokerjuffer. Ja, hieruit komt dus de schietmot. Ja, het heet juffer, maar het heeft niks te maken met de libellen, de juffers die we rond zien vliegen, de weidebeekjuffer en zo. Klopt, het is een hele andere groep van insecten. Dus de juffers die hebben mandibels, eigenlijk een vangmaskertje. De echte waterjuffers. Ja. En de kokerjuffers is echt een hele andere categorie. Waarom hebben jullie wetenschappers dat dan zo lastig gemaakt voor ons leken? Om dit dan ook weer de juffer te noemen? Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Ja, nou mooi. Waarom het jaar van de kokerjuffer? Nou, David heeft vorig jaar natuurlijk een boek geschreven over de schietmot. En bij waterdiertjes, zeg maar een citizen science platform, proberen we elk jaar een nieuwe campagne door te voeren om het enthousiasme voor iedereen omhoog te houden. En wij dachten, het is een super interessant dier. En we dachten, we sluiten aan bij David, kokerjuffer. Kokerjuffer is namelijk ook een indicator van goede waterkwaliteit. Dus wat zegt hij dan? Als je kokerjuffers vindt, heb je over het algemeen een fijne waterkwaliteit. Dus we mogen hier misschien iets concluderen. Ja? Dus het zijn indicatoren van goede omstandigheden. Dus als je kokerjuffers vangt, dan heb je over het algemeen een vrij goede waterkwaliteit in jouw sloot, vennetje. En wat is goed? Wat heeft de kokerjuffer behoren? Ja, mooi hè? U hoorde de zwanen overkomen. Ja. Wat heeft een kokerjuffer nodig? Gezond water, dus zuurstofrijk water over het algemeen. En natuurlijk, en dan hangt het af van welke soort je hebt, of die planten maakt, plantenkokertjes, dan moeten daar de planten ook zitten. En planten hebben natuurlijk ook goede condities nodig. Ja. Als je het water te droog maakt, dan heb je geen planten meer. Die worden overgenomen door de algen. En op het moment dat je te veel algen hebt, heb je geen planten en mis je die kokerjuffers ook. Ja. Wat is David? Zijn dit nou allemaal dezelfde soorten? Want ze wandelen allemaal rond met allemaal iets heel anders op hun slaapzak geplakt, zeg maar. Ja. Maar zijn het wel dezelfde soorten? Nou, de meeste zijn wel dezelfde soort. Maar hier zie je bijvoorbeeld nog een andere. Overigens zien we hier nu ook dat die larven er net uit komen. Oh, Stef met de camera, misschien is dat leuk. Kijk, deze komt er nu uit. Kijk. Die komt naar buiten, die komt uit zijn slaapzak gekropen. En wat gaat hij dan doen in de regel? Nou ja, nu gaat hij waarschijnlijk ook gewoon een beetje rondkruipen. Van ja, dit is natuurlijk niet zijn gebruikelijke gang van zaken. Nee, maar als hij daar buiten in de drek ligt... Dan gaat hij dan op zoek naar eetbaar materiaal. Dan gaat hij kleine planten fijn knippen. En een beetje... hij doet eigenlijk meerdere dingen, deze soort. Die eet eigenlijk wel van alles wat. En af en toe, als die grote larven zijn, zoals dit is het laatste stadium... dan wil hij natuurlijk ook af en toe nog iets eten. Iets dierlijks eten. Dus dat doen ze ook? Dat doet deze ook nog wel weer, ja. Ja. Omnivoren? Deze is eigenlijk voor een groot deel, zoals wij dat noemen, knipper. Maar hij een grazer. Maar af en toe eet hij ook iets dierlijks op. En dat is ook gelijk. Dat is ook leuk om te zien. Het is allemaal best wel variabel, ingewikkeld. Dus ja, daar hebben we dan mee te maken. Andere soorten die leven dan bijvoorbeeld uitsluitend als predator. Als dier die andere soort eet. En deze soort, dus nog een andere soort, die bouwt een heel leuk soort zanddakje. Dus eigenlijk lijkt het een soort van bovenaf gezien een beetje op een schildpad haast. Oh ja, ja, ja. Ik Kijk, zie hier het. Zie ja, je. Ja. Hij is leeg, maar het kookt is goed te zien. Hij is er nog wel. Heel even nog naar Edwin. Kun je zo in het algemeen zeggen, hoe gaat het met de kokerjuffer in Nederland? Nou, dat is een van de dingen die we ook te weten willen komen dit jaar. Dus vandaar ook de campagne. Dus we hebben wel het idee dat er nog plekken zijn dat de kokerjuffers zitten. Genoeg. Maar we horen ook andere verhalen dat het achteruit gaat met de biodiversiteit. Dus het is denk ik super interessant om ook eens te kijken naar de larven van de schietmotten. Ja. En hoe het daarmee staat. En het is nog niet overal even goed gesteld met onze waterkwaliteit. Nee, we zijn het slechtste jongetje van de Europese klas, wordt gezegd. Maar toch hoor je soms ook wel dat het beter is dan 20, 30 jaar geleden. Zeker, maar ik denk dat je een genuanceerd beeld moet hebben. Als je kijkt naar de beken in Nederland, dan is het met vergelijking 20, 30 jaar geleden zeker wel beter geworden. Allerlei zuiveringsinstallaties zijn afgekoppeld, dus zeg maar die bron van verontreiniging is verdwenen. hermeanderingsprojecten hebben plaatsgevonden. Maar als je nou kijkt in het westen van Nederland, waar alle sloten liggen, ik denk dat daar een groter probleem is dan in de beken, als je kijkt naar de waterkwaliteit. Ja, ja. En je zegt, ja, we moeten een beetje afronden, maar je zegt, ja, het is citizen science. Wat verwacht je van de mensen? Mensen kunnen meedoen, hè, met het jaar van de schietmot. Ja, het is nu de week van ons water, waarin alle organisaties proberen aandacht te krijgen voor de water en de waterkwaliteit. Als je naar de website gaat, waterdiertjes.nl, je hebt een schepnetje en een fotobakje. Je gaat zelf je dieren verzamelen, je geeft ze door en je krijgt de score voor de waterkwaliteit terug. En wij gebruiken, ik als wetenschapper, die data om daar verhalen over te schrijven. Okay. Dus je gaat scheppen, je maakt foto's van deze dieren. Die lood je up op jullie site en dan kun jij iets met die data. En het leuke is, degene die wat instuurt, krijgt ook de waterkwaliteitsbeoordeling terug. Ja. En je hebt een kaart van Nederland waar jouw plekje dan ook op komt. Kijk eens. Voor de waterkwaliteit. Nou, dank jullie wel. Veel plezier en succes met het jaar van Schietmot. Iedereen moet gewoon maar eens even meedoen, want het is verschrikkelijk leuk om lekker te scheppen en het een en ander boven te halen. En dan die data allemaal door te geven. Maar vooral te genieten van die wonderbaarlijke Schietmot met z'n zelf gebouwde huis dat hij achter zich aansleept. David Tempelman en Edwin Peters, dank jullie wel. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Graag gedaan. Motivo de Santo Domingo, Canarias, van de Cubaans-Spaanse, in Duitsland geboren pianist Joaquín María Nin Culmel, uitgevoerd door Marcel Worms. Het is, ik zit nou nog steeds in mijn waterpark, maar ik zit inmiddels weer op mijn presentatieplekje. En de mannen buiten die gaan samen nog even door met kokerwormen zoeken. Het is eind april. Een groot deel van de vogels die in het zuiden hebben overwinterd zijn de afgelopen weken weer teruggekeerd om hier te broeden en jongen te krijgen. Maar volgens Joost van Brugge van Sovon Vogelonderzoek is er dit voorjaar met de terugkeer van een aantal vogelsoorten iets bijzonders aan de hand. Ja, eigenlijk wel. Met de Afrikagangers is eigenlijk iets bijzonders gebeurd. Want begin april, kunnen mensen zich misschien nog wel herinneren, was er Sahara-zand neergedaald in Nederland. Eigenlijk in heel Europa. En wat we ons toen op dat moment nog niet echt beseften, is dat dat ook een heleboel vogels die in Europa broeden, dat die zijn meegekomen met die Sahara-storm, zeg maar met dat Sahara-zand. Dat is een enorme harde wind dus vanuit die Sahara richting Europa. Ja, en dat, behalve dus al dat Sahara-zand, heeft dat ook een heleboel van die Afrika-gangers, zoals wij de vogeltjes noemen, die in Afrika overwinteren, heeft die meegebracht. Grasmus, bonte vlieggevanger, bruinsluiper, gekraakte roodstaart, nachtegaal. Het was 7, 8 april. Overal begonnen vogelaars te rappen over, nou, ik heb nu al 3, 4 bonte vlieggevangers en ik heb al gekraakte roodstaart en hier zitten overal nachtegalen. En dat was echt gewoon soms wel 8, 9 dagen eerder dan langjarig gemiddeld voor die soort. En dat is echt een hele, hele forse periode eerder. Nou ja, wat is er aan de hand? En ja, we hadden natuurlijk al wel vrij snel door dat het te maken moet hebben gehad met ook dat Sahara-zand. Er heeft blijkbaar heel harde wind gewaaid in precies de goede tijd uit de goede hoek. Zuidelijke richting dus? Van zuid naar noord, ja. De wind. Dat heeft die vogels deze kant op gedreven. En het grappige is, de bruinsluiper die piekte echt helemaal. Die was echt heel veel vroeger. Die zat echt 8 dagen eerder, was hij eerder thuis dan anders. Maar die overwinteren in Oost-Afrika. En niet zozeer in zeg maar, pal ten zuiden van de Sahara, in westelijk Afrika, maar in oostelijk Afrika. Ethiopië, die kant? Ja, die kant op. Als je dan kijkt naar maar hoe waaide die wind dan precies vanuit die Sahara-zone, zeg maar, die hele brede band, dan was het ook dat die wind veel meer vanuit het zuiden naar het noordwesten waaide. Ja, en dat klopt natuurlijk wel. Als je uit Oost-Afrika naar Noordwest-Europa moet vliegen en je hebt noordwestenwind, dan hebben die bruinsluipers ook gunstige wind gekregen. Dus het was wel grappig dat Sahara-zon dat iedereen op zijn auto had liggen en op de voorruiten had liggen, dat er dus ook echt duizenden, honderdduizenden misschien wel vogels naar even over heel Europa bezien, heeft meegenomen. Dat is heel bijzonder, ja. Dus alles is vroeg dit jaar wat dat betreft? Een heleboel Afrika-gangers zijn vroeger. Niet allemaal. Bijvoorbeeld een boerenzwaluw, die komt gewoon precies aan zoals die altijd aankomt. Die heeft daar niet per se profijt van gehad. En er zijn natuurlijk ook soorten die nu ook, zoals bijvoorbeeld de tuinfluiter, die we hier nu horen, die is ook gewoon normaal op tijd. Want ja, die hebben een net ander vertrekmoment in Afrika gehad, waardoor zij niet hebben kunnen profiteren van die gunstige Sahara-storm. Maar al die andere soorten, zoals botte vliegenvangers en nachtegaal, ja, die hebben dus precies op het moment dat ze de lucht in gingen, woesh, in één keer die wind non-stop meegehad tot diep in Europa. Is dat nou alleen maar goed nieuws? Ja, in principe is dat niet erg, laten we het zo zeggen. Wat wel spannend is, is dat heel veel kleine zangvogels, daarvan komen de mannetjes vaak eerder in de broedgebieden terug dan de vrouwtjes. Een paar dagen eerder. En nou ja, dus wat we nu zagen is dat er een heleboel bonte vliegenvangers, die waren ook eerder terug. Maar de vrouwtjes niet. Want ja, die vertrekken net even ietsje later. En daarna kwam er noordenwind. Die wind waar we die ontzettende kou nu van hebben. Ja, dus die hebben... Die hebben juist wind tegengekregen. Waardoor er een verschil gaat ontstaan tussen de zeer vroege aankomst van de bonte vliegenvanger mannen en een verlaten aankomst van de vrouwen. Dus ondanks dat je dan veel eerder terugkomt en meteen in de broedgebieden je nestkast kan gaan bezetten als bonte vliegenvanger man, heb je er misschien helemaal geen profijt van, omdat de vrouwen misschien wel juist veel later gaan aankomen. Waardoor het broedseizoen alsnog later begint dan anders. Goh, en dan die mannetjes bonte vliegenvanger bijvoorbeeld, die zitten nu gewoon te zingen, terwijl eigenlijk voor niks. En dan moeten de vrouwen zullen nu zo'n beetje wel aanwezig zijn. Maar daar kan echt wel ruim een week of misschien wel langer nog tussen zitten. Terwijl, ja, normaal gesproken zijn de vrouwen ook al aanwezig. Maar ja, die hebben wind tegen gehad. Is dat normaal dat van veel soorten dat de vrouwtjes veel later vertrekken dan de mannetjes? Bij kleinere zangvogels, Afrika-gangers, gebeurt dat vaker, ja. Bonte vliegenvangers zijn heel bekend voorbeeld van. Zit daar iets achter? Nou, er moet natuurlijk een territorium verdedigd worden, ingenomen worden en verdedigd worden. En daar heb je even tijd voor nodig. Je kunt niet aankomen en zeggen, nou, dit is van mij, daar bestaat geen twijfel over. Dus al die mannetjes komen aan en er moet eerst even de boel verdeeld worden. Ja, en als dat gebeurd is, dan kun je zeg maar de vrouwen thuis laten komen. En dan heb je in ieder geval die discussie heb je niet meer met je buurman. Zoiets zit er waarschijnlijk wel achter, ja. Volgende week het vogelconcert. Joost, waar gaan we naartoe? We gaan naar het Kranenburger Broek. Duitsland dus? Duitsland. In Duitsland, ja. Ja, ja, we gaan naar Duitsland toe. Een internationale uitzending maken. Ja. Dus misschien horen we dan de Nachtigall wel. Zoals de Duitsers zeggen. Ja, Nachtigall of Veldschwierl. Wat is dat? De Sprinkhaanzanger. En de Klappergrasmücke. De Klappergrasmücke? Ja, Klappergrasmücke. dat is de bruinsluiper. Ah, oké. Okay. Ja, die heet zo vanwege het repetitieve. Dat is typisch voor een bruinsluiper. En dat zit dus in de naam van de Duitse Klappergrasmücke. Ben benieuwd. Ja. Spannend of we die gaan horen. Joost van Brugge van Zo van Vogelonderzoek en verslaggever Henny Radstaak. Volgende week zijn ze dus samen te vinden in Duitsland. Het vogelconcert dat we jaarlijks uitzenden, het ochtendconcert, heeft dit jaar een Europees tintje. Onze verslaggevers laten de vogelzang horen vanuit Nederland, België, Duitsland en Polen. Volgende week zondag 5 mei, Vroege Vogels, NPO Radio 1. Thank you. Day van de Engelse componist van elektronisch muziek voor toneel en science fiction series en medewerker van de BBC, Paddy Kingsland. Het gaat niet helemaal goed met een voor ons doodnormale diersoort, de langoren, ofwel de hazen en de konijnen. En ook al zijn ze wereldberoemd in Nederland, ze worden niet genoeg bestudeerd. En daar komt nu verandering in met de oprichting van werkgroep Langoren van de Zoogdiervereniging. Verslaggever Jesper Buursink staat naast een braakliggende akker net onder Arnhem met een paar leden van de werkgroep om op zoek te gaan naar hazen. Ik loop hier met Laura Keim en Erik van der Horst, leden van de werkgroep Langoren. Ja, klopt. Ja, die Laura, is, een nieuwe werkgroep. Ja, sinds november vorig jaar bestaan we officieel en zijn wij onderdeel van de Zoogdiervereniging. We hebben op dit moment ongeveer 15 leden die zich al hebben aangemeld. Die zich dus ook willen gaan inzetten voor hazen en wild konijn. We lopen hier langs de akkers om op zoek te gaan naar hazen, hè? Ja, hazen zullen hier vooral zitten, inderdaad, in dit gebied. Volgens mij lag er daar al één. Je ziet er al één. Even de verrekijker erbij pakken. Volgens mij ligt er hier voor één, Laura. Even kijken. Ja, want die hazen die zijn wel echt meester in verstoppen, want ik zie helemaal niks, hoor. En meestal je kleine afwijkingjes in het landschap. Dus je hebt, daar ligt die gans, zeg maar. En dan zie je in één keer, zie je daar een soort, ja, twee zwarte streepjes. Een soort schaduwtje, zie je dat? Oh ja. Ik kan die haas alleen maar altijd zien als je ze natuurlijk gewoon ziet rennen. Dan zie je die lange oren, hè, zoals we wel kennen. En dat specifieke rennen of zo. Ja, dat rammelen inderdaad. Dat zie je heel veel, dat ze echt achter elkaar aan het aanrennen zijn. Kijken van wie het sterkste mannetje is, het fitste mannetje. En dan mag het vrouwtje gaan kiezen. En dat is het moment waarop wij ze heel goed kunnen zien. En dat noem je rammelen? Ja, dat noemen we rammelen. Ja, dat is rammelaars, dat zijn de mannelijke dieren. En die worden dan actief en dan zijn ze gaan rammelen. Het interessante is voor ons dat dit zijn typische basiskwaliteit natuursoorten, haas en konijn. Ja, je ziet dat er best wel wat onderzoek ook ontbreekt. Hè? Dus de zeldzame soorten die zijn vaak tot en met DNA tot in de treuren helemaal onderzocht. En de soorten die we allemaal kennen, ja, daar is dan toch wat minder interesse in. Ja. En dat is Laura, waarom? Want jij hebt die werkgroep opgericht, of? San, die is eigenlijk de hoofdoprichter, San Klaasens. Zij heeft op de Zoogdierdag van 2023 de oproep gedaan om hazen en konijn in het daglicht te zetten, zeg maar. En ons daarvoor in te gaan zetten. Want het kan toch niet zo zijn dat zo'n algemeen voorkomende soort als haas of als wild konijn, dat die straks gewoon alleen maar in plaatjes, als plaatjes in boeken te vinden zijn. Want het gaat niet goed? Het gaat niet goed, nee. Haas is redelijk stabiel, maar gaat ook niet lekker. En konijn, dat is, dat heeft zo'n enorme populatieafname. Meer dan 50% sinds dat we het meten, zeg maar. Dus gaat niet goed. Nee. Hoe kan dat dan? Er zijn verschillende redenen voor. We hebben natuurlijk enkele ziektes die de konijnenpopulatie vooral om zeep aan het helpen kunnen zijn. Maar natuurlijk ook habitat dat verloren gaat. Wij mensen willen ook graag huisvesten op plekken waar konijnen dan dus ook zitten. Kijk, konijn, daar is echt hele populaties zijn verdwenen. En dat komt ook omdat zij heel erg gebiedsgebonden zijn met hun holen. Dus als ze daar verdwijnen, komen ze ook gewoon niet meer terug. En wat je eigenlijk overal ziet, zijn twee dingen zijn er gebeurd. En dat is enerzijds, alles is volgebouwd. En twee, ander probleem is dat we alle verbindingen weggehaald hebben. Dus dit is een heel mooi voorbeeld hier. Wat je hier ziet is eigenlijk allemaal akkers. En je kunt hier gewoon kilometers ver naar achter kijken. En vroeger stonden hier overal heggen en struiken en bosjes. En ja, kon je dus niet zomaar naar achter kijken. En het gevolg is dat er heel veel dekking verdwenen is. Alle insecten zijn verdwenen. En hazen en konijnen hebben eigenlijk heel veel last weer van het verdwijnen van kruiden. Nou, met hazen hebben we hele goede hoop. Want je ziet hier bijvoorbeeld, we staan hier langs een sloot. En het is nu verplicht voor boeren om bufferstrookjes te maken. Van 1 tot 3 meter. Ja, en daar krijgen ze ook toch weer de kans om meer kruiden te vinden. En dus ook een betere overlevingskans. Ja, dat is een natuurlijke medicijnkast voor ze. Ja. Zijn jullie zelf ook fan van de haas dan? Of wat is een beetje een gewoon beest, hè? Het is een heel gewoon beest. En ik moet ook eerlijk bekennen, voordat San deze oproep deed, had ik nog zelf niet echt nagedacht over van, ja, moeten we daar überhaupt iets mee? Ik vond het wel altijd leuk om er foto's van te maken. Wat is er nou schattiger dan een paar jonge konijnen in de duinen die lekker aan het grazen zijn met de rest van de familie? Of een paar rammelende hazen die je dan door het veld ziet stuiteren achter elkaar. Ja, daar hoop ik zo meteen nog wel even op. Laura, wat zou er nou allemaal moeten gebeuren om het dan toch voor die hazen bijvoorbeeld hier en voor die konijnen dus dat het weer goed met ze gaat? Allereerst moeten we goed gaan kijken naar wat voor type habitats hebben we nu nog en hoe groot zijn die en hoeveel dieren kunnen daar in goed fatsoen op leven en blijven leven. Dus dat we echt kijken naar een duurzame populatie. En dat het liefst natuurlijk op grote schaal. Dus Nederland helemaal gedekt qua onderzoek wat dat betreft. Ja, wat we daarvoor precies moeten doen, dat zal dan uit zo'n onderzoek moeten gaan blijken. Maar in elk geval moeten we goed opletten dat we niet nog meer en zeker niet onnodig habitat van deze dieren afnemen. Ja. Dat is denk ik een van de belangrijkste punten. Dat we daar gewoon heel goed naar gaan kijken. En hoe gaan jullie dat doen als werkgroep dan? Nou ja, allereerst moeten we natuurlijk Nederland wakker schudden. Vroege vogels, goedemorgen, wakker worden. Hazen en konijn, ja, die moeten natuurlijk blijven. En op het moment dat ze er niet meer zijn, dan is het te laat. Nou ja, kennis opdoen is natuurlijk één. Kennis delen is twee. Dus op het moment dat je een haas of een wild konijn ziet. Ja, wat kunnen mensen doen die luisteren dan? Ja, je kan ze invoeren op bijvoorbeeld waarneming.nl of iNaturalist. En op het moment dat jij zeker weet dat jij een haas ziet, dan mag je die ook als dusdanig invoeren. En als je zeker weet dat je een wild konijn ziet, mag je die ook als dusdanig invoeren. En met die waarnemingen, en als je het zeker weet, kunnen we dus ook gaan kijken naar de verspreidingen in heel Nederland. En hebben we een beter beeld. Want dat gebeurt gewoon te weinig nog. Dat die doodnormale beesten ook ingevoerd worden. Juist, die doodnormale beestjes die worden vergeten inderdaad. Ja, en bewustwording. Hè? Dus bijvoorbeeld laat jonge hazen liggen. Breng die niet naar de wildopvang. Inderdaad. Maar nog veel belangrijker, zet je tamme konijnen niet uit. Ja. Wat je nu ziet is dat hele populaties wilde konijnen gemixt worden met tamme konijnen. Ja, is dat erg? Ja, dat is erg. Om heel veel redenen. Gemeentes, overheden. Weet je, wees niet zo lui door te denken van, weet je, we gaan gewoon een nieuw gebied aanwijzen om woningen te bouwen. Maar kijk nou eerst eens even, wat zijn er voor alternatieven? En wat voor woningen zijn er nodig? Kijk, er zitten er nu twee, zie je? Hij is net opgestaan. Ja. Nu in het rechter. Links van die ganzen. Ze zijn nu echt aan het rammelen. Ze zijn met zie je ze rammelen? Ja. Ze staan daarachter op dezelfde plek waar we net zaten. Ja. Ik zie ze daar. Het rammelen is echt dat ze gaan boksen. Kijken van, nou ja, wie is dan het sterkste? De mannetjes. Maar ook de vrouwtjes die boksen. Ja. Dat is ook het grappige. De vrouwtjes die moeten ook laten zien dat zij waardig zijn. En ze boksen ook de mannetjes. Dat is ook iets wat we toevallig net hebben beschreven in Nature Today. Dat de vrouwtjes op een gegeven moment de mannetjes nog een klap op de kop geven. Oh ja? En dan als het mannetje dat dan nog weer accepteert, dan mag die paren met het vrouwtje. Dus, die mannetjes worden gewoon even de les geleerd? Ja, als ze dan nog niet bang zijn, dan, dan mag het. Ah, ze zitten daar gewoon lekker parmantig in het veld. Ja, dat is dat ook niet een lied of zoiets met hazen? Oh ja, Knollenland. Zaten twee hazen heel parmant in een groen knollenland. Ja, exact. Dat is inderdaad een liedje wat ik weer even moet opgraven. Ja, maar de kleur voor denk ik, ja. Thank you. Ja, we konden het niet laten. Jaap Deggers Boogie Set uit 72 in een groen knollenland. Nog een dikke maand te gaan. Er mogen ruim 400 miljoen Europeanen naar de stembus om een nieuw Europees parlement te kiezen. Er staat veel op het spel met onderwerpen als migratie, oorlog in Oekraïne, maar zeker ook natuur en milieu en landbouw. Afgelopen maanden lijkt er op dat gebied een nieuwe politieke wind te waaien. Het hele continent. Aan tafel Raoul Beunen, hoogleraar omgevingsbeleid aan de Open Universiteit. Raoul, goedemorgen. Goedemorgen. Je was sinds de vorige keer dat je hier was stiekem tussendoor nog even snel hoogleraar geworden. Ja, toch? Vorige keer was je nog universitair docent. Ja, dat klopt. Per 1 februari. Ja, gefeliciteerd. Ja, bedankt. Mooie dag. De dag zelf, de inaugurele reden, dat wordt volgend jaar. Want dat is een volle agenda met de aula die beschikbaar moet zijn en tijd die je nodig hebt om dat voor te bereiden. Ja, dus, maar je bent het al wel. Ja. Nou, mooi man, hartstikke goed. Goed dat je er ook bent. Deze verkiezingen, hoe belangrijk zijn die voor natuur en milieu? Ja, ontzettend belangrijk. Wat net ook al gezegd werd, we zien de discussies veranderen. Waar eigenlijk de afgelopen periode heel nadrukkelijk duurzaamheid, verduurzaming op de agenda is gezet, zien we nu dat veel van de pogingen om niet alleen de ambities neer te zetten, maar dat ook te vertalen naar de maatregelen, instrumenten om daar vorm aan te geven, dat allemaal weer een beetje afgezwakt is. Dat allerlei ambities naar beneden zijn bijgesteld. Ja, want we hadden natuurlijk die hebben we natuurlijk nog steeds, Van der Leyen. En we hadden Timmermans daar met Samson aan zijn rechterhand. En de Green Deal. En het zou allemaal, ik had opeens een hele goede groene wind. En toen? Ja, toen kwam er een verandering. En ik vind het zelf ook lastig om te duiden van wat dat nu precies is. Want het is deels natuurlijk het opkomend populisme waar men bang voor is. En mede daardoor blijkbaar toch ook ambities gaat afzwakken vanuit het idee dat dat misschien dan een soort tegenwicht kan bieden. Dat mensen minder snel de extreme kant ingaan. Natuurlijk ook vanuit de lobby die heel actief zich heeft verzet tegen allerlei verduurzamingsmaatregelen. En al die dingen samen, met de angst van oké, maar misschien worden we electoraal afgerekend op onze duurzaamheidsambities. Ja, dat heel veel van die dingen naar beneden bijgesteld zijn. Want er waait natuurlijk een rechtsnationalistische wind door Europa. Inderdaad, veel kritiek. Ja. De natuurherstelwet is al de ijskast ingegaan. De commissie trok een voorstel in om het aandeel pesticiden te halveren. Dat is ook niet doorgegaan. Hebben we nou veel stappen teruggezet, concreet? Of zijn dit allemaal nog maar aankondigingen? Nee, ik denk dat dit... voor een deel gaat het over bestaande wet en regelgeving. Die verandert voorlopig ook niet. Dat zijn ook echt lange processen. Je moet wel ook het instrumentarium hebben en de middelen. En hoe ga je dat doen? Wat voor maatregelen ga je nemen? En daar zie je eigenlijk dat al die bakens bijgesteld zijn en dat de ambities zijn afgezwakt. Maatregelen die eigenlijk noodzakelijk zijn, toch weer op de lange baan worden geschoven. En dat wordt heel spannend. Hoe gaat dat na de verkiezingen verder? Want de doelen staan nog wel overeind. Ja, toch? Voor een belangrijk deel. Voor een belangrijk deel zijn die doelen die zijn onveranderd. En dat gaat over klimaat, klimaatadaptatie, over herstel van biodiversiteit. De problemen, waarom we ooit die doelen hebben gesteld, die verdwijnen natuurlijk ook niet als je niks doet. Nee. Maar als je vervolgens de maatregelen niet neemt, dan wordt het natuurlijk steeds lastiger om die doelen te gaan realiseren. Ja, die doelen zijn dus nog steeds overeind. Maar de gereedschappen om die doelen te halen, die worden ons nu, lijkt het, een beetje uit handen geslagen. Exact. Met als probleem natuurlijk dat het probleem wat we willen aanpakken verdwijnt niet. Het wordt steeds lastiger om het aan te pakken. Dus dat betekent ook dat de maatregelen die je dan moet gaan nemen steeds ingrijpender worden. We zien dat natuurlijk ook in Nederland met de mestcrisis. Een probleem wat we al 40, 50 jaar lang zien aankomen. Elke keer vooruit is geschoven. Tot het moment dat je echt niks anders meer kunt. En dan wordt het heel ingrijpend. Nou ja, afgelopen donderdag was het natuurlijk een groot mestdebat in de Tweede Kamer. Het ging over die derogatie die Nederland heeft. Die zou ervan afgaan. Boeren in problemen. Ja. Opvallend is natuurlijk dat landbouwminister Piet Adema nu een kamermeerderheid heeft die zijn mestplannen steunt. Ja. Vond je dat verrassend, dat hij die meerderheid kreeg? Ik denk het eigenlijk niet. Volgens mij is er inmiddels vrij brede besef wel dat niks doen geen oplossing meer is. Dus we hebben heel lang kunnen wegkijken. En met name partijen die dan liever niet ingrijpen, proberen toch maar hoop te hebben in technische maatregelen, of dat misschien in de toekomst iets spontaan een probleem verdwijnt. Zomaar. En inmiddels is al duidelijk van ja, als er niks gebeurt, dan heeft de sector, dan hebben heel veel boeren op hele korte termijn een heel groot probleem. En ik denk dat dat besef inmiddels wel doordrongen is bij veel partijen. En dat daarom dus die brede steun er is om echt nu maar eens aan de slag te gaan. Ja, is dat dan is dat dan revolutionair toch te noemen? Dat we dan nu dan echt in de huidige samenstelling van het parlement echt aan de slag gaan? Want ik bedoel, BBB die komt weer met ideeën van Adema moet opnieuw naar Brussel om die derogatie te bepleiten. We moeten mestzakken op erven gaan leggen. De Rotterdamse haven, silo's moeten gevuld worden met mest. Dolle ideeën. Ja, over de revolutionaires weet ik niet. Maar je zag een paar jaar geleden dat partijen als VVD, CDA ook een beetje, misschien wat minder radicaal, maar ook staat van oké, misschien kunnen we het wel oplossen. Natuurlijk heel lang gezegd van ja, we gaan investeren in technische maatregelen. En partijen die toen al zeiden van ja, we moeten echt die stappen gaan maken naar een verduurzaming. Ja, dat was toen de discussie. En nu lijken toch een aantal partijen te snappen, ja, we moeten samen aan die verduurzaming gaan werken. En hoe je dat precies gaat doen en met welke maatregelen en hoe snel. Ja. Daar zullen de meningen ongetwijfeld nog wel wat uiteenlopen. Maar ja, het besef dat er wel echt iets moet gebeuren. Dat ja, maar ja, dat is toch wonderlijk. Is want toch, deze partijen zijn aan de macht gekomen, een aantal daarvan. En ook in het parlement terechtgekomen. Zo machtig, omdat heel veel mensen niet tevreden waren over hoe we bepaalde zaken aanpakten. Waaronder de landbouwcrisis en de mest. Ja. En dat er dan nu toch gekozen wordt van in die plannen van Adema hoor je over minder koeien per hectare, dat soort zaken. Dus terugdringen van de veestapel. Ja. Ja, ik denk echt een soort besef dat gewoon wegkijken lost de problemen niet op. Nee. En dat is natuurlijk wel heel lang wat we in Nederland heel goed in zijn geweest. Doen alsof het in de toekomst vanzelf wel verdwijnt. En nog langer wegkijken, men beseft zich nu, dan gaat het ons daarna nog meer kosten. Exact, ja. En nu raakt het ook. Hè, dus waar het voor eerst vooral ook de negatieve effecten waren op het milieu. De waterkwaliteit die slecht is, achteruitgang van biodiversiteit. Waar sommige mensen zich gelukkig drukker maken, maar heel veel anderen ook wat minder. En nu raakt het de sector, raakt het de economie. En dan zie je dat partijen die dat belangrijker vinden ook zien van ja. Want als die derogatie eraf gaat, dan moeten boeren heel erg veel betalen om van hun mest af te komen. Ja, ja. Dat raakt mensen in de portemonnee. Daarom zou er dan nu ingegrepen moeten worden. Ja. Is het ook cynisch dat mensen niet voor natuur zo'n beslissing willen nemen of zo'n stap willen zetten, maar wel als het om Ja, ik vind het vooral, kijk, vanuit een individuele ondernemer is het natuurlijk anders. Maar je zou van politiek, van bestuurders, die juist moeten kijken naar publieke belangen, naar de afweging tussen verschillende belangen. Ook zaken als juist milieu, biodiversiteit belangrijk moeten vinden. Dat daar toch elke keer er eigenlijk prioriteit wordt gegeven aan vrij beperkte sectorale belangen voor een beperkte groep mensen, een beperkte groep bedrijven in dit land. Ik denk dat dat toch wel verontrustend is. En uiteindelijk help je zelfs die partijen dus niet. En dat maakt het wel een beetje cynisch. Terwijl het natuurlijk in ieders belang is, ook juist van de boeren, om hen te helpen door die transitie heen te komen. Ja, en dat is volgens mij nog steeds wel een toekomst te bieden. Exact, dat is nog steeds wel een punt van discussie. Want er is dus heel veel geld om bedrijven uit te kopen. Maar degenen die door willen, worden daar niet mee geholpen. Dus eigenlijk zou je al die miljarden juist moeten investeren in de bedrijven die door willen, om die te helpen. Ja. Om nog even bij die mest te blijven. Europa had natuurlijk ook iets nieuws bedacht, Renuren. Een alternatief voor kunstmest op basis dierlijke mest. Dat is er wel door, dat wij dat mogen gebruiken. Maar er was ook wel weer kritiek op, van dat hele Renuren. Ja, werkt dat, doet dat wel wat wij willen? Ja, dat is dus niet mijn specialiteit. Het lost het onderliggende probleem van te veel mest natuurlijk niet op. Dus het kan voor een deel een vervanger zijn van kunstmest, waar natuurlijk ook met name rondom klimaat noodzaak is om te kijken van hoe kunnen we daar verduurzamen. Het grote probleem is gewoon te veel mest. Ja, en dat los je niet op door het een beetje te bewerken en dan in een andere vorm op het land te brengen. Ja, dat zou misschien alleen maar de inzet van kunstmest wat terug Ja, wellicht. Maar ook het kost ook weer heel veel extra geld. Dus die economische, financiële zorgen die ze zijn, die los je daar ook niet mee op. Want je jaagt bedrijven juist ook weer op de kosten. Ja, ja. Natuurbeleid in Nederland ligt nu grotendeels bij de provincie. Alle provincies moeten een eigen plan maken van hoe zij de natuur gaan herstellen. En ook hoe ze het geld gaan inzetten. Ja. Er ontstaan hele grote verschillen tussen provincies. De een is al heel ver met die plannen. En die denken dan misschien ook, nou, dan zitten we vooraan als het geld verdeeld wordt. En anderen doen veel minder. Hoe zie jij dat? Ja, dat klopt. Dus we hebben het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Dus vanuit het Rijk in gang gezet om het landelijk gebied en de opgave daarvoor integraal aan te pakken. Dus dat gaat over biodiversiteit, gaat over die toekomst van, van de landbouw, gaat over waterkwaliteit, klimaatadaptatie. De provincies zijn gevraagd om daar concrete plannen voor te maken. Op zich is dat goed, toch? Dat je aan de provincie zelf ook vraagt om met natuurbeheerders, boeren, alle partijen samen te kijken hoe gaan wij het in onze provincie doen? Ja, nee, dat is een heel logische stap. Juist ook omdat je dat met elkaar moet doen, met die gebiedspartijen. Dus, en ook de kennis van dat gebied. Ja. Maar dan vervolgens zie je inderdaad dat sommige provincies redelijke concrete plannen hebben gemaakt. Andere een soort hoog overschets van we gaan iets doen. Uiteindelijk moet daar ook geld voor worden vrijgemaakt en voor worden aangevraagd. Ja, en dan gaat het Rijk natuurlijk ook kijken op het moment dat je concrete plannen hebt waarvan men ook inschat, die zijn haalbaar en die kunnen effectief zijn. Ga je het geld daarvoor bestemmen? En provincies die met wat vagere plannen, waar soms ook nog grote twijfels over zijn. Dus ze waren ook voorstellen om weer heel veel te gaan investeren in technieken waarvan we ook weten dat ze eigenlijk niet werken. Ja, dan zegt het Rijk ook van daar gaan we op dit moment dat geld niet naartoe sturen. En dan zie je dus ook tussen provincies, de een heeft meer geld gekregen vanuit het Rijk dan andere. Het is niet dat voor iedere provincie dezelfde zak geld klaarstaat. Nee, dat gaat op basis van plannen. Dus provincies leveren plannen aan. En dat was de discussie eerder. He, al die plannen en alle budgetten die eraan gekoppeld waren bij elkaar opgeteld was ongeveer twee keer zoveel als was beschikbaar was gesteld. Maar de volgende stap is dus kijken van hoe realistisch zijn die plannen, hoe haalbaar zijn ze, hoe effectief zijn ze. En op basis daarvan is eigenlijk in de eerste ronde dat geld verdeeld. En zie je dus verschillen tussen provincies. Sommige die met concrete haalbare plannen kwamen, die hebben daarvoor nu geld gekregen, dus die kunnen aan de slag. En anderen moeten die stap nog maken. En die moeten nu, dus die zijn nog steeds, dus er komen meer ronden, er zijn nog steeds mogelijkheden, maar die zullen nu wat meer vaart moeten maken. Ja. Nog een maandje, we kunnen stemmen. Met wat voor gevoel kijk je naar de verkiezingen? Er valt iets te kiezen? Mm. Ja, zeker. Ik denk dat het ontzettend belangrijk wordt. Niet alleen voor natuur en milieu en die verduurzamingsambities. Daar zie je natuurlijk heel duidelijk een andere koers. Maar gewoon breder de hele discussie over de Europese Unie. Over de rechtsstaat, over democratie. Je ziet ondanks alle ervaring die we hebben, dat toch ook zo'n democratie kwetsbaar is. Ja, voor desinformatie, voor populisme. En dat vertrouwen, wat steeds een belangrijke rol erin speelt, wat voor een belangrijk deel het gebrek aan vertrouwen, wat ook zorgt voor een deel voor de opkomst van populistische partijen. Dat versterkt natuurlijk niet als je vervolgens partijen krijgt die dan wel gekozen worden, maar ook niet in staat zijn om die zorgen die mensen hebben aan te pakken en de problemen op te lossen. Dus dat maakt het eigenlijk alleen maar erger. En dat is wel iets wat ik zelf wel zie als een soort zorgelijke ontwikkeling. Ja. Dus het is niet alleen welke koers, maar ook de stabiliteit van het bestuur. Dus informeer je en stem. Ja, uiteraard. Ja, ja. Ja. Raoul Beune, hoogleraar omgevingsbeleid bij de Open Universiteit. Dank je wel. We gaan even kort naar Julie Blusset, geschiedenis bij de VPRO. Julie, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan jullie doen? We hebben onder andere het tweede deel van onze documentaire over African Parks. Dat is een organisatie die natuurparken beheert in Afrika. Ik weet niet of je er wel eens van hebt gehoord, maar dat wordt vorige week geluisterd. Ah, precies. Ja. Opgezet door een Nederlandse miljardair. Maar daar zitten allerlei interessante kanten aan dat verhaal. Wat doen die witte weldoeners nou precies in Afrika? En hoe goed is dat voor mens en natuur in Afrika? Nou, we gaan luisteren zo direct en naar al die andere dingen bij jullie. Vanavond is er een nieuwe aflevering van Vroege Vogels TV vanuit de natte as in Friesland met heel veel ruimte voor weidevogels en voor moerasnatuur. Er staat weer een nieuwe aflevering klaar van onze jongere serie, maar natuurlijk. En volgende week zijn we gewoon weer op de radio. Dag!